على محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصلي عليه دا دی دانی او سلسله د سورتونو شروع د او سورتونو دی ابتداء په حامیم باندې کی دی وجه دی ته حوامیم سبعه وای سبعه معنا و ابن عباس سے وی لکل شیء لباب و لباب القرآن الحوامیم دا هر شیء یو مغز وی یو کور وی سی او آر ای مغز لکه دا لوز او دا جوز مغز وی ابن عباس سے وی دا و حوامیم دا قرآن مغز دی دا اوال حوامیم دا دا قرآن مغز دی نازل شوی دا سورت دا سور زمر نباد دی دا کم ترتیب چی دلتا دی دا غیر دا نازلی دو ترتیب هم دی یعنی بخی سور زمر تیر شد نو پلی کرو کیم دا غصی دی زمر پسی دی پا نزول کیم دی دا غصی دی زمر پسی نازل شوی دی زمانه دا نزول داوه چه پیغمبر علیه صلاة و سلام و مسلمانانو نا کافرانو مختلف سوالونه وکول جګړې ورسره کولې کوشش دا و چې حالت دین حق تورسی چې دا پیغمبر پکې قتل کړي شي امام بخاری او حدیث نقل کړي دي دا عبد الله ابن عمر نه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حرم شریف کې ولاړو مونږ کو مکه موزمه کې حرم کې دنه مونږ کو عقبه ابن ابي معيط دا ډېر بدمعاش سره سردار وي خبیث شیطان سڑے عقبہ ابن ابی معید دیر آگے دا سیو چادرے ورسنو شال دا دا پیغمبر علیہ السلام سٹ مبارک دا واچو او دا ستاوے کھا دا پیغمبر علیہ السلام چوک حضرت ابو بکر چرتے اتفاقن راگے اگر آمن نکلا عقبہ ابن ابی معید لے او زبادہ شلق ورکاو دیکے ورکلا اب از مکی ارتاو کوی اتقتلون رجلن ای یقول ربی اللہ تاسو یو سڑے را دی وجه قتلوئی چی قوی زمان رب صرف اللہ لے دبل چا ربوبیت نمانی نو دی مانا دارا چی دغی حالاتو که دا صورت نازلو که دا جملے پا دی صورت کی دا جملے سکی دا پا دی صورت کی دا اتقتلون رجلن ای یقول ربی اللہ صحیح چی دی حامیم المومن کی دا آل فرعون مسلمان فرعون تو ہم دغه خبره کړې و د موسی علیه السلام باب کې چې تقتلوا رجلا ان یقول ربی الله تاسو یو سړی له دې وجه قتل وای چې وای زما رب الله دی موضوعات او سبجکټس د دې صورت چې موسی علیه السلام تو هم د قتل سازش شوی و هلته هم یو سړی ودرېدل په ډک دربار کې او په ډېر حکمت د موسی علیه السلام کیس هغه فرعون ته پریزنټ کړ رستو تفصیلی واقعہ را روان دی لہذا تاسو کم سو سڑے پکار دے چی ادری کی دغا ظالمانو تا او دا محمد رسول اللہ کیس ورطا پیش دی دویما خبر چی فرعون دا موسیٰ علیہ السلام دا قتل منصوبتی آرولا انجام دیو گو رہی مدہ گویا وار نمی اہل مکہو تا چیس تاسو انجام بم دا فرعون مختلف نہیں نمبر درے مسلمانان اللہ حمد ورکی چی بے ہمت کی گئی ما دا دین خبرہ شکارا کوئی تکلیف بوی پکے دردا خو بالعاقبت با نصرت و امداد تاسو شامل بھی سلورم کم خلق چی دائیں منر چی دا محمد رسول اللہ پر حق دے خود یر خاموش قرآن آگئی تاسو لے او خزول چی تاسو لے خاموش ہے جسپی کا اتٹروت سورت کے توحید او دا آخرت دلائل دی حامیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز العلیم نو حامیم مغت مقطعات وائیو صحیح اس ددی مراد معنی صد what is meant by حامیم دا اللہ ددین سم مراد دے that is known to اللہ alone دا صرف خدا تمہارو مدہ صحیح خموں والا سیکنڈری اور ثانوی تفسیر کرو یا تعویل کرو حامیم نحا دا مونگو ایبریویشن دے حث حا او ثی حث علی الخیرات حث علی الخیرات ترغیب ورکول لخو کارونو یا ترغیب ورکول ان کے دخو کارونو مانع میم مانع عن السیئات میم مانع عن السیئات د بدون منکون کی حظن عن الخیرات تیزی ورکون کے ترغیب ورکون کے توجہ ورکون کے نیکو تعمل کون کے د بدون تنزیل الکتاب دغ منزل کتاب دے دا کتاب دے د نیکو ترغیب ور گئی د بدون منکول گئی تنزیل الکتاب دا منزل کتاب من اللہ چرتن نازل دے من اللہ دا اللہ جانبنا العزیز جد لوی قوتو دا غلب مالک دے یعنی دا میسج دا سے طرف نا لغل دے چھر دی لیگون کے دا لوی غلب مالک دے صحیح نو چھ دا لوی غلب مالک دے نو چھ سوک دے قرآن سر ٹکر رکھ لی he must know about the consequences چھ دا دا چا میسج سر از سر جاگنا صحیح دا کمزوری سڑی خبرہ خوزا کرت دیکھڑا nothing will happen to you اس مصیبت در باندر آجی صحیح خور زور اور خبرہ ہاں آو سکر خبر رد کڑا نو بیا سکر چپا در دی اللہ تعالیٰ فرمائی دا دا عزیز خدای کلام دے تا چھ دا رد کے تا تا نتائی جو پتا نشتا عواقب و انجام نہ سوچے صحیح او دویم رد کے ولی یعنی یو خدا را چھ سڑے خبر رد کی کہ سڑے زور اور ہم دیکھو سک بکواس گئی نو خود بے رد کے اللہ تعالیٰ العلیم دا دا خدای صفت دا دے چھ دے دا علم خاون دے خبر دا علم کئی اے دا علم خاون دے نو خبر دے علم کئی نو دا علم خبر رد کوئی دا پوئی خبر رد کوئی شرم دا رزیز آسل صحیح نو پا دے دو صفتنو بانے اللہ تعالیٰ پورا پیغام ورگا چھ دا گولے دیر قوی خدای میسج دے چھ رد کئی نو انجام بانے سوچ کوا اور رد کئی ولی دا سا جہالت دے تنا پوئی خبر دا دا دا علیم خدای کلام دے ہر کلمہ دا علم ڈھکا دا ہر کلمہ دا علم ڈھکا دا غافر الذنب آغا اللہ تعالیٰ چھ بخون کے دا گناہ دے انسان نہ گناہ کی زیادے بداؤ چھ اللہ بخلنا اللہ تعالیٰ وہی تو اسم یعنی اسم you are not too late اللہ نہ اوڑا خدای گناہ بخی غافر الذنب چھ بخون کے دا گناہ دے وقابل التوبے قبل ان کے دا توبے دے وقابل التوبے قبل ان کے دا توبے دے خود تو توبہ خوبا سا اس توبہ دس شے نو دا توبے لفظی مانا دا ریٹرن یا یو ٹرن ریٹرن یا یو ٹرن نو توبہ کے سڑے یو ٹرن کئی پکلا قرار روانی سو کی یو ٹرن کی او ساری صحیح او یو ٹرن کی لیو جو ورد توبہ ہوئی غافر الذنب وقابل التوبے آغا اللہ تعالیٰ چھ بخون کے دا گناہ دے وقابل التوبے آغا اللہ تعالیٰ قابل التوبے چھ قبل ان کے دا گناہ دے قبل ان کے دا توبے دے شدید العقاب سخت عذاب ورکہ ان کے دے زد تولے تول پا دو مانو رضی یو پا مانا دا قوت دویں پا مانا دا غنا یو پا مانا دا قوت دویں پا مانا دا غنا مالداری زد تولے آغا اللہ چی دا قوت مالک دے زد تولے آغا اللہ تعالی چی غنی دے آغا اللہ تعالی چی غنی دے لا الہ نشت دے معبود اللہ مگر دغا اللہ دے الیہ المصیر و دغی اللہ تعالیٰ ترجو دا ultimate return will be to اللہ سبحانہ ندا گویا الیہ المصیر سرا اللہ تعالیٰ یو ذل بیا وارننگ ورکا چھتا دی خبر بارنگ ورس ہو چکا ultimate واپسی دی اللہ حسدہ he will put you to accountability اگر بنے احتساب دروان دے کئی نو چھ احتساب دروان دے کی او audit دیوشی صحیح احتساب بنا سا audit بدی کی گی accountability بدی کی گی مجھے آڈٹ دیو کہ وہ اکاؤنٹیبلیٹی دلے وا چاہیے نو یو مے نو یو ہیو کریڈٹ اور یو آر ان ڈیبٹ صحیح بس الیہ المصیر یو جملے سر اللہ تعالیٰ پورا میسج ورک ما یجادل فی آیات اللہ آرگومنٹس نہ کہے جھگڑے نہ کہے ریزننگ نہ کہے فی آیات اللہ احکام دا اللہ کے آیات مانا احکام آرگومنٹس نہ کہے ریزننگ نہ کہے باس نہ کہے احکام دا اللہ کے اللہ الذین کفروا مگر آ کسان چھ کافران شوی دی دا سوک چې د خدای په احکامو کې بحث مباحثه کوي تاسو سره جګړه کوي تاسو سره آرګومنت کوي تاسو سره ریزنینګ کوي دا کافران دي مسلمان دا کار نه کوي انسان هم دا کار نه کوي ما یجادل فی اللت ما یجادل فی آیات اللہ آرګومنت نه کوي بحث مباحثه نه کوي مجادله معنی بحث مباحثه آرګومنټس فار دی سیک آف آرګومنټس صحیح یو خو آرګومنټس کولی د پوهې دپاره یو آرګومنټس کولی فار دی سیک آف آرګومنټس صرف د بحث برای بحث مونږ ورته وو بحث برای بحث مقصد نور هیڅ نشته بس دا سړی الجاو کا کنفیوژ کا یا تکلیف ورکا مینټلی عام کا دماغی تکلیف ورکا ما یجادل فی آیات اللہ بحث مباحثه نه کوي په احکام د الله کې الا الذين كفروا مگر کسان چې کافران شوي دي فلا یغرورک تقلبهم فی البلاد پس دوکه کې دیوان چیتا لا تقلبهم آمد رفد دوی فی البلاد پاپادو شارونو کې یعنی کله دوی آمد رفد ډیر دی مراد د آمد رفد نه بزنس دے کاروبار دے مالداری دا ایکسپورٹ امپورٹ دے مسلمان دا اللہ تعالیٰ وئی چی دا کافران چی دا خدای پا احکامو کی تاثر ریزنگ کئی مال بے ڈیر بھی بزنس پہ اسٹیبلش بھی کاروبار بے غٹ بھی در دی خبر دلیل نہ دے چی گنے دا دی کار خکی سکے خدای رسخ کرے دا اللہ تعالیٰ دا غلطی نے پر اوبل حضاب دے تک ماں تاثر حدیث ویلو چی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چه ان الله یعد ان الله قسم بینکم ارزاقکم کما قسم بینکم اخلاقکم اللہ تعالی ستاسو میس کی ستاسو پروویژن دا سے تقسیم کرے دے رزق و روزی دا سے تقسیم کرے دا لیکن خوبی و خصلتوں نے تاسو کی تقسیم کرے دی چالا اللہ یو خوبی ور کرے دا چالا بل ور کرے دا یہ انسان تا اللہ یو خصلت ور کرے دے بل دے یو بل خصلت ور کړی دی دا رنګ الله تعالی پروویژن هم تقسیم کړی دی و ان الله یعطی الدنیا لمن یحبه و لمن لا یحبه پیغمبر علیہ السلام فرمای الله تعالی دنیا هغه چاله عمر کوي چې خوخي او هغه چاله عمر کوي چې خوخي نه صحیح نو بلا ډیر نیکان خلک ډیر مالدار وي او بلا ډیر سره کافران هغه ډیر مالدار وي بلا نیکان خلک غریبان وږي او بلا ډیر سر کافران هغه هم هوملس وي صحیح نو سپتو لگے دا چیرے دنیا اٹیچمنٹ یار دنیا شیونا چاہتا ورکول یا چالا نہ ورکول دارا دی خبری دلیل نہ دے چگینی دا چالے ورکڑی دا خدای خوخ دے اچلائی نہیں ورکڑی دائی بدیشی اللہ تعالیٰ فرمائے تا کریٹیری اندانہ دے ان اللہ یعطی الدنیا لمن یحبه ولمن لا یحبه ویعطی الدین لمن یحبه خو پیغمبر علیہ السلام فرمائے خدای ایمان او دین آغا چالا ورکی سو کی خواہی مونگا مومنان کو الحمدللہ ولی خدای ایمان نہ کرے دے چکا مونگی خواہ ہی چکا مونگی مال او تال توفیق را کچھ موز میں ہوکو ولی خدای را توفیق را کچھ چکا چھ مونگی خواہ ہی ما او تال دا توفیق را کچھ قرآن تا کین آستو ولی کین آستو ورتا چکا چھ دا خدای خواہ ہی الحمدللہ نو ان اللہ یعطی الدین لمن یحب خدای دین آغا چالا ورکی چھ سو کی خواہ ہی فمن اعطی الدین فقد احب پس چاته چې دین ورکړی شوی دی یقینا دی د خدای خوښ دی چاره چې الله دین ورکړی دی یقینا د خدای خوښ دی د دې وجه پیغمبر علیه السلام ته هر مخاطب ته الله وایي چې ما یو جادلو آرګومنټس نه کوي بحث مباحثه نه کوي په احکام د الله کې الا الذين كفروا مگر کسان چې کافران شوی دی فلا یغرورک دوکه کې دینا چیتا لا تقلبهم آمد رفت دوی فی البلاد بخارونو کې آمد رفت دوی خارونو کې آمد رفت سوک کئی بزنس میں نام کئی صحیح کذبت قبلهم قوم نوح اس دا وارنگ دے دیتوئی تذکیر بالقصہ یا تذکیر بی ایام اللہ اللہ تعالیٰ فرمائی چھے او دا دی دور کافرانو لگ دا مازی کافرانو تو گو رہی چھے اوی دا کار کو چھے دا تاسو کم کو نو خدای اوی سر سام علو کھا خدای نو چھے تاسو آگا کار کوئی چھے کم آگئی کڑو او دا اوی انجام آگا شو تاسو بانے با خدای گولا پیا من تقسیم ہے صحیح you will have the same punishment کذبت قبلهم قوم نوح زمون شیخ سے بوی اللہ تعالی مکی والا تو وی چودخ رضا منو دی وړاندې نو متونو ته وګورئ چې دا تاسو په شان کفر شرک کوم او پیغمبر یې تنګ کړو خدای ورسره سامر کوي تاسو د خدای له ما مازه منی. کذبت قبل قوم نوح تکذیب کړو مکر دوی نادنو علیہ السلام قوم والاحزاب من بعدهم او نور امتونو احزاب جمع د حزب دا حزب څه ته وایي ډلې ته ولا عذاب انور ډلو من بعد پس د دوی نه نور ډلو پس د دوی نه لکه عادیان سمودیان قوم شعیب قوم لوط بل اړ قوم نه تیر شوي وهمت کل امت القصد کړو همت معنا قصد او قصد کړو کل امت هر امت برسول پیغمبر خپل تا لیاخذو چې سیز کی هغه لیاخذو معنا چې سیز کی نو د سیز کولو دوه تصویر دي یو دا چې سټاپ کی او به درې دا خبره وکوا او دوی مدا چې ختم کی اسیسنیټ کی نو موږ یې دا دوه معنا لیاخذو قصد کړو هر امت پر پیغمبر تا لیاخذو چې قتل کی وجادلو ادای جگڑے کولے باس مباسے کولے بل باطلے پنا روا بانے لیدخدو بیل حقا چے کمزور کی دے سرا یا زائل کی دے سرا الحقا اگر رشتیا پیغام حق مانا رشتیا پیغام فا خستو نو اللہ وی ما آگئی گرفت کرا اس طرح آگئی تا گدو کو چے پیغمبر پا گرفت کرا ولی امڑی کی صحیح منصوبے جوڑ کرے په باطله طریقه حق سره مقابله کولا الله وی فاقصدهم ما اونیول فاقصدهم ما اونیول اغوی فکیف کان عقاب الله تپوس کې اله مکونه چې ما اغوی اونیول فکیف کان عقاب څنګه زما عذاب سمځای و الله تعالی تپوس کې اله مکونه یس چې یو می سټڈی د هیستری یس ار یو می اسک لرنډ پیپل چ څنګه د خدای عذاب سمځای و سو کې پکې بچ پرې خو کټول له بیړه راغله فکه فکان عقاب دا په اوس کول کې دا والټا کول بډیرو سر پندار کې او استاد ننګرار کې به نو استاد چې به شرط وېست ها نا را سټوډنټ هغه به لګ نور ملامت کو کنه به پراټه خوګه و په فکر وې دا دی ها فکه فکان عقاب نو سرنګ عذاب زما وکذالک او دکرنگے حقت ثابت شوی دا کلمت ربکا کلمائن فیصلہ درفستا علاللذین کفرو پا کسانو بانے چی کافران شوی دے کما فیصلہ انہم اصحاب النار جدا ملگری دور دی اللہ تعالیٰ دا کافر دا پارا دا فیصلہ دا خدا ثابت فیصلہ دا چی دے رسی شی ملگری دور اللذین یحملون الغرشا الذين اغفرت يحملون العرش چی غی نیول دے عرش دا اللہ تعالی یعنی سی عرش دا اللہ نو پتہ لگے دا چی پا عرش باندې فرشتو ڈیوٹی دا تو خدای پا عرش باندې دا فرشتو ڈیوٹی دا رکا اللہ تعالی دا کائنات و نظام دا پارا فرشتو لے ڈیوٹا ورکڑی دی کائنات و نظام چرول دا پارے فرشتو لے ڈیوٹا ورکڑی دی الذين اغفرت يحملون العرش چه غین نسی عرش د الله ومن حوله او اغفرت چه چا پیر د عرش ندی یو اغفرت دی یو ګور چه د الله عرش نیول دی او بلا اغفرت دی چه غیر د عرش د چا پیر ولاړ دی صحیح کروبیین وی وردا ای فرشتو د سوی کروبیین او کروبیین د کرب ندی صحیح او کرب وی وریستا کرب وی ستا وریستا منگا ورتا غم کول وایو سشی غم کول نو زدا فرشتو تا اللہ تعالی کر روبیین زکا ویلی یا پیغمبر اسلام کر روبیین زکا ویلی دی چی دا بادشاہ تا دیر کلوز دی چا تا دیر کلوز دی باج نو بادشاہ تا کلوز کی دل لخویو درجام دا سٹیٹس سم دی سشی سٹیٹس سم دی خودے فانڈر سروی دل سیر وقت دی نور وخت په هیبت باندې چې خدای ته نور رسک راشه صحیح یو کاریندا چلری دی د واشنگټن ڈی سی نه صحیح چرته به نوټس کی راځي ریپورت به کیږي بیا به انکوایری کیږي یا سر حکم سره چې په واشنگټن ڈی سی کې اب اول افس کې دنه کار کوي خو اروا انډر سرویلنس دی صحیح نو خو اروا ډیر فکر مند دی او ډیر سنسټیو دی ځکه اپوزیشن ډیر سنسټیو دی نو کر روبین ورته څه کوي چې ردی فرشتو اپوزیشن ډیر سنسټیو حساس پوزیشن دی صحیح نور خدای وریس کې چې بس غلطی وشي خطا ونشي نوټس کړه خبر دین کړه الذين فرشتي يحملون العرش چا ایوجتای عرش د الله ومن حوله او فرشتي چې چا پیر د عرش ندي يسبحون بحمد ربهم او وی تسبیح وی سرد حمد د پروردگار د دوینا نو د تسبیح معنی سبحان الله چې موږ ودا صرف یو کلمه نه ده د سبحان الله معنی دا ده چې خدای د هر نقص د هر کوتاه د هر عیب او د هر کمینه پاک دی چې موږ سبحان الله د دې معنی دا چې الله تعالی د هر نقص د هر عیب د هر کوتاه او د هر کمینه پاک دی د خدای په ذات کې صاحب نشتا پس صفاتو کې څه کمی نشتا او بیا چې موږ الحمدلله نو د دې معنی دا ده چې د خدای د پاره ټول عالی صفات ثابت دي ټول عالی کوالټیز او اټریبیوټ چا لپاره ثابت دي الله لپاره الذين فرشتي يحملون العرش جوجت عرش د الله ومن حوله او فرشتي چې چا پیر د عرش ندي يسبحون دوی تسبيح وي بحمد ربهم سرد حمد پروردگار دوی ویؤمنون بے ایمان ساتی اللہ تعالی بانے ویستغفرون ادوی بخن غوانے للذین دا کسان دا پارا آمنو چی ایمان راوڑ دے اللہ تعالی وی جو او ایمان والا تا کلمہ بلے جلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تا تخبل مقام و مرتبہ دا مرمہ تا تخبل مقام او مرتبه چې د الله په اول افس کې کوم فرشتي مقرب فرشتي دي هغه یل ته الله تعالی پر بخنه وایي چې د مسلمانانو بجې بخې خبره زموږ را الله تعالی د مسلمانانو اهمیت د کافرانو ذهن کې اچي چې د غریبانو د موږ لري چې کپړې یې شلېدلې دي صحیح په خپل باندې بازار یا بوتان شلېدلې دي ډوډۍ ورسره یو مخوی او بلوخ ورسره نه دې کلمه ویلې ده د خدای په نظر کې شان دور لوي دي چې د خدای په خصوصي دفتر کې کومه فرشتي دي دوی د پاره غي بخنه غواړي ويستغفرون للذين امنوا يدي بخنه غواړي اګه سره پاره چې ایمان راوړل دي ربنا سوي چې پروردگار زمونږ وسعت كل شيء احاطه کړی دا انکلوژن انکلوډ کېدل وسعت احاطه کړی دا كل شيء په هر شی باندې رحمت او علم د رحمت په اعتبار او د علم په اعتبار نو هیڅ یو شی استاد علم نه خارج نه لري او هیڅ یو شی استاد رحمت نه محروم نه دی هیڅ یو شی استاد رحمت نه محروم نه دی فغفر للذین پس د بخنو کې آکسانو تا تابو چې چارو جو کړی تا تا توبه ما تاسو ته توبه من یو ټرن کول تا بوج چارو جو کړی تا تا تبعو سبیلکا اتباع کړی دا فالو کړی دا لارستا وقیم ابج کے دوی عذاب الجحیم دا عذاب دا جہنم نا دا فرشتے دعا گانے کے لیتا ہے ربنا و رب زمگا وادخلهم اداخل کے دوی جنات عدن باغن دے قامت دائمی تا عدن مانا دا سے زائے چی سڑے پکی اسی کی فار ایور ہمیشہ دے پارا نو جنات عدن یو خدا چې دا باغ دایمی دی ابل دا چې پدې کې اوسېدل دایمی دی دو شی نه دي جنات عدن ورته وي چې دا باغ دایمی دی یعنی دا سره شي کې دي باران نه کې غندار کې باغونو ټول شو نو الله تعالی دې جنات باغونو کې دایم کار نه لري باران نه شو ارغندا او بوچ شو باغونو ټول شو نو دا باغ دایمی دی اج سو کو ته وزر تللی دي دا پکې هم پاتې دي دا په جنت کې مشره پاره پاتې ربنا وادخلهم او اللہ داخل کے دوئے جنات عدن باغنو دے قامت دائمی آتا وعدتاهم جتا دوئے سر وعدہ کڑیوا ومن صلح من آبوائهم او داخل کے دے جنتن تاسو چی صالحانو من آبائهم دا پلارانو نکانو دوئے نا نو دے خواہ گورا بتو کو یو فرد زید مثلا اغا اللہ تعالیٰ و بخو پلار دا عمل پا اعتبار بانے کوتا کارو خو مسلمانو خو عمل کے کوتا ہیوا چی دیو بخلشو فرشتی دعا گئی چی ردی زوی دا برکتا آغا پلار والا ہوں بخی او چی دیو بخلشو دا دی پلار دا برکتا آغا زوی والا ہوں بخی صحیح ومن صلح من آبائه ما سوچ صالحانو دبلاران لکانو دوینا وازواجهن ادبی بیانو یا خواندانو دوینا وزرعیاتیم اداولاد دوینا انکا یقیلند العزیزو دلوی غلب مالک الحکیمو دحکمت مالک وقیم السیعات او اللہ سیعات دلتا پا مانا دا بدائی ندے پا مانا دا عذابو ندے وقیم السیعات بچ کی دوی دا عذابنو تکلیفنو نا ومن تک السیعات یوم ایزن اچی سوک بچو ومن تک السیعات آسو چتا بچ کل السیعات دا تکلیفنو نا یوم ایزن پدا ورز دا قیامت فقد رحمتا یقیناً تا پد باند رحمت کرے دے وذالکا اتغ بچ بچاؤ بچ کے دلو والفوز العظیم دیر لویا کامیابی دا فوز مانا کامیابی اس کافران دخل مسلمان نو خبر شو کافران دا قیامت پورت بانے و پزان بانے وہ سئی زان دا بہو سئی لیکن سڑے کل زان دا ہو سر چی دیوار سا بنا واچے یا زان لپڑے کور کی صحیح نو کافران چه پدا و رس پل انجام تا گوری نو پا زان با قهر جنوی زان تا با غصه خدای دیزا ما بی خوبا سی چه زول کافر ہو صحیح نو فرشتی بردوی چه تا خوبا مزان تا غصه خدا تا لیا پتا نشتا چه خدای تا تسرا غصه لی پتا خوبا تالو لگی چه غدا مخامخ شی صحیح اِنَّ الَّذِينَ يَقِينَنَا كَسَانْ چِ کافران شوئے دے یونا دونا دوئی تب آواز ورکوئے شی فرشتے بورتوئی سوک بور آواز ورکے فرشتے سب ہوئی بورتا لَمَقْتُ اللَّهِ يَقِينَنْ غُسَدَ اللَّهِ اکبرو دیر زیادہ دا یا دیر لوئے دا مِن مَقْتِكُمْ عَنْفُسِكُمْ دا غصے اس تاسو نا پسانو نخ پلو بانے تاسو زان تا بدور غصہ نہیں لیکن خدای جرد سور غصہ دے اولی جرد خدای غصہ دے از تو دعونا الال ایمان زکا چی تاسو بلن شوی دنیا کی ایمان طرف تا فتکفرو نانو تاسو انکار کو خدای در توی پا خدای عقیدہ غصہ دے تاسو انکار کو پا پیغمبر عقیدہ غصہ دے تاسو انکار کو پا قرآن عقیدہ غصہ دے تاسو انکار کو د مرگ نه پاس په ژوند باندې عقیده وساتئ تاسو انکار کو په ثواب او عذاب عقیده وساتئ تاسو انکار کو خدای ته څنګه غوسره صحیح نو کافران د دوی خو عقیده دا وا چې د دنیا دا ژوند او دې پسې چې مرگ راشي دیٹ از دی الټیمیټ اینڈ اف اور سټوري بس کی سلاړه ختم شو د دې نه بعد بیا بل څه شي نشتا د مرګ نه بعد بیا ژوند یا احتساب یا اکاؤنٹبلٹی د دې تصور نشتا بلکې دوی به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خبره ټویسټ کوله د ستاور به چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي د مرګ نه بعد به ژوند وي نو دوی به ور سره لیا شو به دا سړی کنفیوز دی پیغمبر علیه السلام به دې دې کنفیوز دی څنګه ګر وې دې وایي د مرګ نه بعد به ژوند دی خبره د ذهن کې شته خو لیک په پوه نه دی نو بل به بیا څنګه وی دې چې وای چې د مرګ نه بعد ژوند شته هغه آلریډي شوی دی ځکه چې موږ لا پیدا نه نو مړو نو چې پیدا شو هغه ژوند راته د مرګ نه پس ملاو شوی دی وی دې بل مرګ نه پس د ژوند څخه کوي وردا سره بیا نو دا څه به خبره د پیغمبر اسلام ټیسټ کوله صحیح نو بل ځای سوره البقره الله دې دا ټیسټ ختم کړ آیت نمبر 23 پاګه مسافه شپږ سفره 6 28 آیت نمبر 28 کیف تکفرونا ادم کیف تکفرونا سرنګ انکار کوي د الله نه د خدای خبره ټویسټ کوي چې خدای وي مرګ نه پس ژوند نو تاسو وای پیغمبر کنفیوز دي دا ژوند مونته ملاو شوی الله تعالی وای نه چې زرتا کرونولوژیکل آرډر کې خو چې دا پیغمبر د کم ژوند خبره کوي د دې یو نه کوي دې پسې مرګ راځي او مرګ پسې به بیا ژوند وکنتم اموات تاسو موجود نه وي فاحیاکم نو الله تعالی ژوند درک پیدا کړي ثم یمیتکم بیا به تاسو مړ کی ثم یحییکم بیا به مو ژوند کی ثم الی ترجعون بیا به الله ته واپس کوی شي الله تعالی وای دا سلور سیدونه دي دو مرګ دي او دو ژوند دي دو مرگ دی نو یو مرګ هغه چې ستا له پیدایش نه مخکې و یعنې ته موجود نه وې بیا پیدا شو نه دا ژوند دی یو بل مرګ به در باندې راځي دا دویم مرګ دی هغې نه بعد به بل ژوند راځي یا دویم ژوند دی پیغمبر ته هغې ژوند خبره کوي خبره دین کې راغله الله تعالی بالکل بس سیریل کې او په کرونالوجیکل آرډر کې ورته ذکر کړل چې د ټوسټنګ دا خبر ختم شي صحیح خو اوس په دې کې بدی پیغمبر سر ریش دین کو نو د قیامت پر ورځ باندې دا شی به ایڈمیٹ کړي قیامت پر ورځ به راشي ایڈمیٹ کړي قالو دوی وای قالو دا کافران وې د قیامت پر ورځ باندې واپس پر سبق نه چې ربنا اور بزمگا امت تنست دی نه تا مونگا مل ساتلیو دو کرتے امت تنست دی نه مانا مونگ دی مل ساتلیو دو کرتے واحی تنست دی نه امونگ لده جون را کڑے دو کرتے فاطرفنا بی زنوبنا نمونگا اقرار کو دو گناونو خپلو مونگا اقرار کو چی مونگا پا غلط ہو مونگا دا جون دمانا دو مرگا دو جون دمانا منل دو مرگا او دو جون دمانا منل ها دو مرگونو منل خو جون صرف یو منا مرگونو دو منل یو رو دنیا دا جون نمخ کے مرگ چی مونگا نو موجود یو رو دنیا جون پسی مرگ چی دنیا لڑو خود دی دوی مرگ نباد بیا جون منو منا نن را تا پتا ہو لگی دا چی دا حقیقت دا ریارتی دا فاطرفنا بزنوبنا مونگا اقرار کو ایڈمیٹ کو بزنوبنا گناہونا جرمونا زمونگا فهل الى خروج من سبيل آیا شتا د دې زینا و تو تسلار د دې زینا و تو سلار شتا اوس دې خو مونږ نه خدي یو دې مونږ سې یو ټریپ شې یو اوس دې نه و تو سلار شتا فهل الى خروج من سبيل آیا در دن ل و تو سلار شتا نو الله ورته ان دل دا و تو لار نشته ذالکم دا خبره بانه داد دے وجے ازا دعی اللہ وقت دو چکلبا آواز اکریش اکی آوازی اللہ تا کفر تم نتا صبح انکار کو بد بدر بانے لگی دا چاچے بدا اللہ رہ توحید ہو دیو والی خبر کولا تا صبح نے بدا خبر بد لگی دا وحیو شرک بے اکا اللہ سر بشرک جوڑو لش تغمینون تا صبح خبر بانے عقید ساتلا فالحکم للہ پس فیصلہ او ججمنٹ دا اللہ دا پارا دے الغلیے چھے دا ذات پہ اعتبار لوئے دے الکبیرے دا صفات و دا کوالٹی پہ اعتبار لوئے دے ساتھیں ڈیر لوئے دے کوالٹی جو ڈیر لوئے دی نن فائنل ججمنٹ دا غلاس کے دے نن فائنل ججمنٹ ہاں آخری فیصلہ دا اللہ پلاس کے دا اس طرح پسی دلائل توحید دی ایویڈنس هو الذي الله تعالى غزاد يريكم آيات چه خیتاس تا نشانی بلے سمبلز وينزل لكم انازل تاس تا من السماء دور يزنا رزقا رزق نازل تاس بان آسمان نا رزق باران نازل کی غلیوش وما يتذكر انسيت ناغلي پوئی کی نہ دے خبر بان الا من بغیر آسو چ رجوع کی اللہ طرف تا فدع الله پس تاسو آواز نہ کوئی اللہ تعالی تا مخلصین له الدین پدے حالت کی چ خالص ان کے اللہ دے پار دے دل یعنی دے اللہ نہ علاوہ بل چاہتا میٹا فزیکل ورلڈ کی آواز مکوئی چاہتا آواز کو یو اللہ تعالی ولو کرہ الکافرون اگر چہ بدگنی کافران دا خبر رفیع الدرجات آغا اللہ تعالی چہ دلوی درجو مالک دے نو پخپل درجات دیر بلندی چہ سوک دا اللہ درجات ترسی دے نشی یو مانا ادو یو مانا ہے دا چہ رفیع الدرجات آغا اللہ تعالی رفیع الدرجات چہ لوی درجے ورکے ان کے دے آغا اللہ چہ خلقو لکھ لوی چې چالو وړي لوی درجات ولا ورکی رفیع الدرجات نو ایمان والو له درجات ورکړي دي په ایمان والو کې د نه علم والو له بیا مزید درجات ورکړي يرفع الله الذين امنوا والذين اوتوا العلم درجات بل ځای الله تعالی کې فرمایي الله تعالی فرمایي قران کې چې الله تعالی پورته کوي هغه کسان چې ایمان راوړل او هغه کسان چې چاله د قران او سنت علم ورکړي شوی له درجو په اعتبار باندې الله تعالی غي بلندای رفیع الدرجات آغا اللہ تعالی چ چه پورت کون کرے درجاتو دے ذل عرش دے عرش مالک دے ذل عرش دے عرش مالک دے عرش مانا تخت او تخت دے چاوی دے بادشاہ ذل عرش مانا دا چه آغا اللہ چه لوی درجی ورکے او بادشاہ دے لوی درجی ورکے او بادشاہ دے نو بس جسو حکمران بھی صحیح نو اگر بے خلق کو درجات ورکے نو ہاں کہ تور رہو جاتا ہی نو آغا سیکٹری کیا سپین رہو جاتا ہی نو سپین سیکٹری کیا چپو دے رہو جاتا ہی نو آغا سیکٹری کیا دوی سیکٹری خارجہ شو دے سیکٹری ٹریجری شو دا دا ہوم لینڈ سیکیورٹی چیف شو دا زکا آغا حکمران دے نو بچے سو جوڑے نو صحیح رفیع الدرجات آغا اللہ تعالی چپور تک ان کے درجات دے ذل عرش دے تخت مالک دے بادشاہ دے یلک الروح اللہ تعالی روح نازل ہے مل امر بہ حکم بلبان علام ان اجا تا یشاء جوی والے من عباد دے بندگان پرنا نو دغر تو الیکا چے روح روح آغا شے دے چے جوان ور کے یو بل شے تا روح آغا شے دے چے یو بل شے تا جوان ور کے زمونگا دا باڈی باڈی دا چسو پر روح پکے نو دی باڑا کی جواند نو او چکل دا روح تیو سل بیاوزی بیاو پا دی باڑا کی جواند نئی نو روح یو دا سی جو ہر دیو دا سی ایلیمنٹ دی صحیح چی برشی تصور کئی جواند ور کئی بیا پا قرآن کریم کی دا روح اطلاق دا خویو پا دا روح شوی چی کم ماو تا پی جن باڑا کی کم سول او سپیرٹ چی دی صحیح دویم دا روح اطلاق دا پا مطلق وحی بانی کی ہر وحی چی کم پیغمبر تر اغلی ہے سوئی روح زکا چی دغی وحی سرا اللہ تعالی انسانانو تا حقیقی جوند ورکی صحیح چی چا دا وحی قبول کری دا اغا جوند دی چا چی رد کری دا اغا مرد دی صحیح یو جی اللہ تعالی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا ہوئے چی تر کافران تا لگیا خوئی خدا را نیونی زامن خود جوندی نہیں دا اتا ہے لکا مرد تا چلی انکا لا تسمع الموتا تو مڑو تا خبر خونو شئے اور رولے بلدہ اللہ تعالیٰ فرمائی ولل احیاء ولل اموات چی مڑاو جوندی خبرہ کی برابرے دے خونو شئے ایمان والا سڑے جوندے دے کفر والا سڑے دے خدای پر نظر کی مڑ دے زکا آکی اگر وحی سرے تعلق نیشتا وحی روح دے اور روح سرے چی جوسے تعلق نی دو جوسا کی جوند دے نو دو روح اطلاقی پس بانے پو وحی بانے دا دعا او درم دو روح اطلاقی قرآن کریم بانے دو روح اطلاقی پس بانے پا قرآن کریم بانے قرآن تو خدای روح ہے و کذالک اوحینا الیکا روحا من امرنا اللہ تعالیٰ فرمائیم دغتنی ایسرا لگا سابقا پیغمبران تما وحی ورکڑی وا تا تا منگ روح را لے گلے بخبر حکم بانے نو قرآن کریم سر چرچا تعلق دے اگا جوان دی دی چرچا ورسا تعلق دیشتا اگا مڑ دی بابا سکا ہوئے چا بابا چه دا جوان دی چه همخکار وارا مڑ دی دا ژوند چې هم اخکار واړم لدی کسدی هم حس وایا چې سندی کسدی هم حس وایا چې سندی او یاد باد په مخ کې خاورې دی دا ټولې یاد باد په مخ کې خاورې دی دا ټولې یاد اور په مخ کې واړه اوچوا خدي اخوانش ایمان پکې نشته حیثیت یاد خاورې دی یاد اوچوا خو دی اوس به په یو هوا راشي نتنگ بھی میں دیا ایسی ہو پاتی شی یلک روحا اللہ تعالی ورکی روح من امر پہ حکم اقبل بانے من آغا جا من امر پہ حکم اقبل بانے علا من آ جاتا یشاو جا اللہ او غاری من عبادی دا بندگان اقبرونا اس دا بندہ چی خدای ورد وحی ورکڑی پیغمبر دا ڈیوٹی سے لینذر جدے خبردار ورکے یوم الطلاق دا آغا ورزنا چھ خلق بملاوی گی اللہ سرا طلاقی کو مانا دا ملاقات چرا پیغمبر خبردار ورکی دا آغا ورزے الطلاق چھ خلق بملاوی گی اللہ سرا او دا بس کر وزی یوم دا آغا ورز دا ہم بارزونا چھ دا ٹول خلق بشکارا بناڑی سنگ بولاڑی اوپن یوم هم بارزونا دا آورز دا هم بارزونا چی دا تو خلق بشکارا ولاری لا یخفا علاللہ نبشی پتے دے اللہ تعالی بانے منم دا دے خلقنا شیعون یو حصہ یعنی یو گروپ یو ڈالا یو کس یا دی یو کس دا بدن یو حصہ دا ہم دا خدای نا پاورت بانے پتے دے نشی. ار یو سڑے با انسانان با 100% اوپن وی او ہر یو سڑے با 100% اوپن دا اللہ پر مخی صحیح. یوم هم بارغون لا یخفا علی اللہ منہم شے او دا غورز دا چھ پکم ورز بارے با دازمکا فلیٹ شی سبشی دا با ہموار شی یعنی اللہ تعالی دمر زوردار زلزلہ برا ولی چھ دا دی پا دا خیٹا کی سمر دفینی دی دا بہر رو زی سمر دفینی دی سورة الزلزال در شما پارا شپرسو 606 پیدا مو اذا زلزلت الارض زلزالها او مکتا اذا زلزلت الارض زلزالها چکل و خزولشی زلزلت پا عربی لغت کی خزیدو تا وی ستا وی خزیدو تا اذا زلزلت الارض شیکنگ سشی شیکی هر سے شیکی گیا ہے تو زلزل ہوئی زلت الابنام چھ قدم کا رو خوزید جی خوئی گی خوئی درسی خوزید دی اذا زلزلت الارض زلزالہا چھ کل دازمکا او خوزولشی مکمل ترے کے سر اس کو مو رچرڈ سکیر گیا سر سیورا سر رچرڈ سکیر گیا سر چھ زلزلہ سورا ہوا کوئی 5.6 ہوا 6.4 ہوا پر سر سورا لے تباہی رہ شی راجی کرا نہیں چرتا اس بکا بدن لڑا سی چرتا سے باہر رہو سی اس اللہ تعالیٰ فرمائے دا قیامت زلزلہ آپ سکیل نہ پہ مانا کی گئی ازا زلزلہ دی ارد زلزالہ تو ایٹس کیپیسٹی when the earth is shaken to its capacity یعنی جو سمرہ دا خوزی دے سی دمرہ بے خوزی ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث کیوں بلکل سپن بھوگی سب ہوگی وہ بزنگی جدا سے اذا زلزلت الارض زلزالها چکل و خضور شزمکا مکمل طور و اخرجت الارض اسقالها ازمکرا اوباس اغخپل لوڈز زکر ازمکی خیٹا خو بار سا بانے لکھا دا سر پکی دی سپین پکی دی وسپن پکی دا گیس پکی دا گیس ورین پکی دے آئل پکی دا پتہ سب بلا پکی پڑتا دا تو رڈکا دا کنا رڈکا صحیح او انسانی دنیا سمرا محنت کی دعوی سے سمرا اکستو دا پارا کئی کنے کئی سورا جنگو نے کی دعوی شہنے دا پارا نا اللہ تعالیٰ دا قیامت زلزلہ چی راشی نا محنت دا انسان تا ضرورت نا پک جنگ تا ضرورت دا بیاک بسا گا گاڑا ہے مجیش دا اذا زلزلت الارض زلزالہا و اخرجت الارض اسقالہا اسقال دا سقل جمع دا لوڈ تاویلشی ستاویلشی لوڈ بار اور آو بابا سزم کا بارون اخبر وقال الانسان ما لها انسان بو ادا دیبانے سوشو دس بکا مانے سوشو دد غشن دیرہ سور پارا خومن کے سور ڈرلین کو یوم اے دن تو حدث و اخبارہا پدا اور ازمالے دازم کا با اخبر کی سا پخبر بیانے دازم کا با اخبر کی سا پخبر بیانے بی ان ربکا وحانہا چی ما بانے سا شہنے دے شوئے دا خدا حکم دے دا سا شہنے دا خدای حکم دے صحیح نوز دا زبکا دا با چی دا شوی خدا این سٹریچ بے کی شوی خدا این سوی کی سٹریچ بے کی اسنگ با سٹریچ پیغمبر علیہ السلام نا کسانو تا پوسو کو وی دیو گرون زر بس جلوش سور مریم نا مریم نا مریم نا مریم بسی توہا آیت نمبر 105 106 107 320 وَيَسْأَلُونَكَ تَبُوسْ كَيْسْتَانَ وَبِغَمْبَرَ عَنِ الْجِبَالِ دَغْرُونَ مُتَالِكَ جبال خرون چھ دا غرون بچار دے تو وہ اس مکہ وہ فلیٹ سی فلیٹ کے دے خرون چھ دا تمہارا غرون چھو لارت سی فَقُلْ قَوَرْتَوْا آيَا يَنْسِفُهَا رَبِّ نَسْبَا چ وابل زے دی غرون لا د گرد غبار پرشان د دس پرشان نصف دست الوزول یا ایشز الوزول دوڑا پورتا کی دے فقل ینصف حرب بی نصف چ وابل زے دی زما پروردگار مکمل طور فیزرها پری بک دی زایون د دی غرون او قاغن صف صفا ہموار برابر ہموار برابر لا ترا فی آغی وجن بشری دے تدیز ماں کے غی وجن سٹیٹ زائے سشی جور زائے ولا عمتان سوجز زائے نبا پکی غط زائیو نو پتاو لگی دا چی دازمکا با ٹولا هموارشی دازمکا با ٹولا هموارشی دا دین مخی صورت کر شوی دی سوره کهف مریم نم مخی دی آیت نمبر غسل بیر 47 وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ اَبْ آَوْ رَزْبَانِي چِمُنْ بَرَوَانْكُ غُرُنَا روان بے کو مانا وابی رسول روان بے کو وابی رسول وَتَرَ الْعَرْضَ وِلِبَ تَزْمَكَ بَارِزَتَنَ شکارا بارغا مانا شکارا مبارز مبارز آج جاتا ہوئی چه میدان جنگ تا شکارا رہو سی تیرے سو ہوئی مبارز صحیح ترورنا چه ترورنا کئی مبارز وَتَرَ الْعَرْضَ بَارِزَتَنْ اَوِنِ بَتَزْمَكَ شْكَارَا اَوْبَنْ وَحَشَرْنَاهُمْ اَجَّمَكُ وَمُنْغَ خَلَقْ فَلَمْ نُغَادِرْ پَسْنِ بَبْرِقْ نَبَي بْرِقْ وَدِ مُنْغَ آمِنْ هُمْ پَدُوِي كَي اَحَدًا اِس سُوك پوشیدہ اِس سُوك بَهِدَنْ دِي 100% انسانیت پر بلا ہو رہا ہے نو سوا پس پر سبق طرح سے چی یوم هم بارزونا دا آورز دا چی دا خلق بشکارا ولادی نبشی پٹے دے پالا بانے منو ددوی ناشے ان یو کس یاسے شے لمن الملک اليوم اللہ تعالیٰ با آوازو کی ٹول انسانی دنیا با شپکشلو صفونو کے ولادی 120 روز اتیا صفو دا پیغمبر اسلام دا امت وی سلویخ صفونو با دا ٹول امت وی ہاں نو اللہ باواز کی لمن الملک اليوم د چاد پارا د باس شاین رزی سوچت داویدار تو کہ اس دنیا جو بلاڈی داویدار دی جنگونه پی گئی یو وای ز بچایم بل وای ز بچایم صحیح استاد چپانے کا کا مرګ په بدل کې ابل کاکڑ کا کا اترای صحیح هغه تیارې لمن حیات پته نشته شتر پته لمن الملک اليوم چه جار پار بادشاہین رزی للہ خالص اللہ رب اس سوک بداو نشکو رہے نن خوب بلا داوے دار دی اڑو خدای دا چایات نہ دے اڑی اس رہے ویزا بادشاہین حکمران اگر پر ذہن کے خوڑے خدای تصور نیشتا صحیح خود قیامت پر اللہ باوازو کی لمن الملک اليوم نن سوک دا بادشاہ دا حکومت دا تارتی داوے دار طول خلق با خاموش ہو لاری حدیث کی رضی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چه اللہ با یو آوازو کی دیکھو گورے چه این الملوک حکمرانان چرت دی نو بیتا پوز بلے چاکے تا پاچھان این الملوک بادشاہان چرت دی این الجبارون آخرق چرت دی چه خلق زورا ول خلق سکو زورا ولی پرسکا ولی این المتکبرون پراوڈ خلق چرت دی چاچے مونگوار تا پوز کیو بریتانی تھاوڑ پیغمبر اسلام فرمائی دا درې ته پوز چې الله تعالی وکي دا به دومره د هیبت ډک ته پوز نه چې یقول کل نبی یا رب سلم آدم نه روال عیسی پورې علیه الصلوات والتسلیمات هر پیغمبر په هیبت زده په یره وای وای به الله ما ته خیر کی یا الله ما بچ کی خدای زده خیر او غضب نشانه و نه ګرځم او پیغمبر اسلام فرمایو اقول یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی زبان خدای نه غواړه په زبان او الله زبان امت بچ کی ډیره جزان دي خدای دوی بچ کی الله دوی بچ کی دوی چر تستاره غیظ او غضب نشانه نه کړی الله به تاسو کی چې له من الملک له یو چا د پاره بادشاہ نن رزه ایسو په جواب نور کړي نو الله به خپل جواب ورکړي چې لله خالص د الله ر پاره الواحد چې کیو دی القهار غالب دی قهار معنی غالب کنټرول الیوم تجزان روزی بدل بور کوئی شی کل نفس الحر بند تاب ما کسبت دا غامل چی دکڑے دی لا ظلم اليوم آنشتر ظلم حس تصور روزی ان اللہ یقینا سریع الحساب سویفت ان اکاونٹیبلیٹی سریع الحساب مانا سویفت او دا خوبا ٹرلین او زیلین انسانانی دا بسور مداخل اللہ تعالیٰ ہوئی اللہ سویفت ان اکاونٹیبلیٹی صحیح دے چھے اکاؤنٹیبلٹی کئی کمپیوٹرائز سسٹم دے صحیح وَعَنْزِرْهُمْ يَوْمَ الْعَازِفَتِ اَدْوِي اُوْيَرَوَا دَ آغَوْرَ زِلَا چِ قَرِيبِ آفَتْوَالَ رُوَزْدَ عازفہ مانا قریبی آفت نزدی آفت چې بار چا پرې وتون کې اذل قلوب دا هغه ورځ دا چې زړونه به د خو ګوره اذل قلوب سړی چې ډېر غمزده وي سړی وایي زړه مې خولې ته راځي څه وایي زړه مې خولې ته راځي دا اصطلاح ده دا اصطلاح په عربو کې معلقه اصطلاح استعمال کړه چیز القلوب لدى الحناجر چکل دازرون دا انسانانو با دی نرخری سرائی یعنی خلی لبرا غلی تمرا غمزده بای چی دازرون بی خلی لبرا غلی کازمینا ادائی پڑکوی دا غمنا مال ظالمینا نبید ظالمان دا پارا من حمیم سو قلبی او دلی دوست ولا شفیغ انسو شفاعت کون که یو تا چی دا خبر او من رشی نور تکلیف وخت کې زړه دو سر او رسی صحیح یا سو د لوی جرګې ممبر را ورسی اپروچ کوي حکومت ته الله تعالی دا داسې ورس ده چې نه پکې دوست په کار راتلې شي او نه پکې لوی جرګې ممبر په کار راتلې شي یا عالم خائنۃ العیون الله تعالی به جنې خائنۃ العیون خیانتګر استرګي الله به جنې ها خیانتګر استرګي و ما تخفی الصدور ادو معنا یا نم خائنۃ العیون اللہ تعالی بیجنی خیانت دستر کو و ما تخفی الصدور او آشینا جسنے پر ساتھی دسینو پر ازربان اللہ عالم دے واللہ یقضی اللہ تعالی فیصلہ کے بالحق پہ حق پانے والذین یدعونا او آغا بتانا او خدایان یدعونا چدا خلق ورطا وازونا کے من دونے بغیر دا اللہ نے عبادت کے لا یقضون بشین غید حش فیصلہ نشکولے ان اللہ یقین اللہ هو السمیع البصیر دے اوریدن کے ولیدن کے دے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی وصحابہ اجمعین اللهم ربنا ارحمنا بالقران جل وعلا وسكننا بالقران ما نسينا وعلمنا منه وجل وسر الدرات وانا للوانا نعاب اولم يسيروا في الارض ايا خلق ندكر زيدلي پزما كي فينظروا حتى چكتلي وي كيف كان عاقبت الذين جسرنگ شو انجام دا کسانو کانو من قبلهم جو مخکر دوینا نو دے تو وہی تذکیر بھی ایام اللہ اللہ تعالی ہسٹری اور تاریخ والا ریفرنس ور گئی چی یو مسٹ لک انٹو دا ہسٹری واٹ ہیپن ٹو دا ریجیکٹرز چی چا انکار ہو کدا پیغمبر دا پیغمبر ہے نا دا وہی انجام دا سنو دے قتل ہے صحیح نو دا گویا وارننگ دے چی اللہ تعالیٰ ور گئی دا تفسیر جبا کی مورتو تذکیر بے ایام اللہ دا حوادث و دا زمانے یا دا تاریخی واقعات پا اساس باندے پند و نصیحت ور کول صحیح اولم یسیرو فی الارض آیا خلق ندگر زیدل ازما کے فینظرو حتی چلی دلے وے قتلے وے کیف کان عاقبت اللذین جسرنگ شو انجام دا کسانو کانو من قبلیم جوا ہوئی مخیر دوینا کانو ہم اشد منہم قوتن اغویو زیاد مضبوط دوینا پتاقت کے و آثارن فی الارض او زیاد د نشانو او د ساينس په د بار فل ارز پزم ککی نو الله تعالی فرمای چې تاسو له ورشي د غالا کې وګورئ تاسو به حیران پاتې شئ چې هغه څومره انټلیکچوال خلکو تاسو به حیران پاتې شئ څومره سکل فل خلکو تاسو به حیران پاتې شئ څومره نالجبل خلکو تاسو به حیران پاتې شئ څومره سترانګ خلکو دا غي نشانه لا تر اوسه موجود دي صحیح نو گویا دا مونږ ورته آرکیالوجیکل انویټیشن چې دا الله تعالی یو کار ورکوي آرکیالوجیکل چې ته ورشه د آرکیالوجی په اساس باندې ماضی وګوره چې هغه خلک مادي اعتبار سره د فزیکل سټرکچر په اعتبار باندې یا ساينټیفیکلی هغه ډېر سکلفل خلک وو خو چې کله ریجیکټ د الله تعالی الله میسج کله ریجیکټ نو نتیجه څه شو ټوټل ډیسټرکشن خدای وي اعتبار کانو هم اشد منهم قوتا لغی زیاد مضبوط ردوی لپتاخت کے و آثارا اد حیثیت دن شانون هم زیاد مضبوط فی الارض پزما کے دا دے ازار دا سبجکٹ دے نو دے کل کلمات لگی چھ اس دا یو خبر ڈسکس کی گی چھ دے موجود دور کی نالج زیاد تے و کپ پاسٹ کی زیاد تے صحیح یعنی علم اس زیاد تے که په خوا زیاتو نو دی وای چې انټلیکچوالز وای چې نه په خوا زیاتو اوس نه زیات صحیح ځکه هغه چې کوم شی نه جوړ کړی دی یو کین ناٹ امیجن نن سمګ یو سټوډنټ هغه د سپین نو بس راغی وی چې الحمرا تلاړه الحمرا اوف امیزنګ الحمرا امیزنګ چې هغه دور کې د مسلمانانو دا الحمرا په کوم انداز جوړ کړی دی صحیح او دا هغه ځای هغه ګارډن کې کوم انداز باندې کړی دی او هغه ځای هغه مسجد کوم انداز اوس دین هغه میوزیم جوړ کړی دی دا صحیح نه وای چې بالکل امیزنګ یعنی یو کین ناٹ امیجن چې دی وخت داسې کول شي یا سبحان الله حیران بش زه اوس دوی بوتلی لاهور ته نو دوی هغه د زړې زمانې هغه قلعه او ټوله عرصه کتل کړه دی خو هسټري شته چې سوله زړې زمانې بیا شې مسجد کته نو دوی دلته ډېره غوسه ولا ده چې ګوره هغوی هغه دور کې څومره محنت کړی دی او دا سنگ مرمر دی په کوم انداز باندې کټ کړی دي او وې دغه صفه کولو چرن نور چې دا وایټ سنگ مرمر بالکل خړ شوی دی ها کمال کړی دی صحیح کانو هم شد من هم قوت له د دنیا ډیر زیات قوت کې وا فارن خپل شانو پر خودو کې فل ارض پزمګه کې فاخذهم الله بذنوبهم پس کونی سا الله تعالی دوی لا د دوی په کرایم زو د دوی په ګناهونو و ما کان لو او نو دا وی د پارا من الله د الله نا می واکن سو بچ کول کې ذکر الله غي سیس کو نو سره د خپل قوت نا غي ځان په خپل قوت بچ کو نه په خپل ټکنیک بچ کو نه دا غي لپاره بل څوک بچ کو انکه شرف الله نه ساتلی وي صحیح شو خبره زم کرا نو علی مکه او ته الله تعالی وای چې تاسو سره کې تاسو کو مولایګا سره یې صحیح موږ وګور چې ته مو مولا سره مولای ته پر باندې یو بل ځای بسم الله الرحمن الرحیم سورة روم وده قد آيات نمبر نهم اولم يسيرو في الارض دين دگر زيد الاسماء كي فينظرو حتى چكتلے وي بالکل آغا انداز تشکبا آيات کے دیں كيف كان عاقبت الذين جسرنگ شو انجام دا کسانو من قبلیم چه مخکر دوینو کانو وشد منهم قوتا اوی دیر زیادو دوی مقابل که پا قوتا و پا پاور که و اثار الارض او غیز مکا نشان دار کڑی وا اثار الارض مانا زمکه نشاندار کړي وا نشاندار کړي معنا یعنی دا څه کارونه پکې کړي چې سٹل دیز تھنگز ار ریمیننګ دیئر اوس هم خلک ورځي ویزیټر ورځي ټورست ورځي دا غوډه پکچر یې اخلي چې د خلکو د شي نه څنګه جوړور نو زمکه نشاندار کړي وا چې هغه نشانه لا تر اوسه باقی پاتې وي دا یو معنا اته معنا واثار الارض ازمکه آباد کړي او اړولې و اګریکلچرلی ډیر آباد کړي و کلټیویشن اثار یو سیرو اثارتا ازمکه اړول ته وای نو ازمکه سره پاره اړې زراعت پاره و عمروها ازمکه آباد کړي و اکثر مما غمروا زیاد دا غا بادین چې دی عربو کما کړ الله تعالی وای دوی به صاحب دی وی دوی بس مکه سورا باد کړي اغه بل بل کړي وا وجاتو رسولهم بالبينات راغلي دوی ته پیغمبران دوی بالبينات راغلي دوی ته پیغمبران دوی بالبينات بواضح احکام او بواضح نشانو فما كان الله ليظلمهم نو الله تعالی چې زیاته کو دوی سره ولكن كانوا انفسهم يظلمون بلکه بودا خلق چې ځانونو خپل سره په خپل زیاتې کو ثم كان عاقبۃ الذين ابیاش انجام دا کسانو اسا او چې بدی کړوا اسو ا بد انجام شو دا یې انجام شو بد انجام شو ولی ان کذبوا بآیات الله زکه چې دوی تکذیب کړو د احکام د الله هغه بلای کړو هغه ته دروغ ویلو وکانو بیا استازونه ودوی چې هغه آیاتونو احکام په سبې مسخره کولې دیور میکنگ فن اف دی رولز اف اللہ سبحانہ و تعالی دیور موکنگ ایٹ دا اللہ کاؤں پوری مسخرے کولے صحیح ندا بل رہے سورہ العنکبوت دینا مخی پینا مخی آیت نمبر شپک دیرش نواخر وَإِلَى مَدْيَنَا عَلِيْقَلِهُ مُنْغَ مَدْيَنَا لَا قِيدَ دیتا اس دغه علاقے ته وای وادی شعیب سوی ورته هغه زمانہ کې نامه و مدین اوس ورته وای سر وادی شعیب شعیب ویلی دا در شعیب علیہ الصلوۃ والسلام قبر پکې هم ده ورې دا وای شعیب ویلی وایلا مدینا دا په جردن کې ده کوم ده جردن نارتھ ویسٹ کې وایلا مدینا خام شعیب علی گلیو مونگا علی مدین ترور دا دی شعیب علی سلام فقالا ہوئی دو قوم زما عبد اللہ بندگیو کدا اللہ ورجل یوم الاخرہ او یرے گئی دروز دا آخرت نوالا تاسو فی الارض مفسدین اما گرزے گئی پزما کی فساد کون کی فکذبو دی تکذیب دے پیغمبر پی تو سدرو جن سڑے تکذیب مانا پیغمبر تے سو ہوئی درو جنی فاخذتهم الرجفت پسیس کر انیول دوی لزلزلی فاسبخو کر دے دل دوی فیدارے پکورو پلو کے جاسمینا سرچپا پراتو اپ سائیڈ ڈاؤن سرچپا جاسم مانا سرچپا وَعَادًا وَسَمُودًا آیات کا عادیان و سمودیان نو عادیان ددی علاقی توی وادی احقاف اور قرآن کریم کی یہ سورت دے پدی نمبان سورت الاحقاف وادی احقاف سوچے ورد ہوئی وادی احقاف ددی سی سا موجود سعودی کی دا اسی سی پا یمن کی دا صحیح سابقہ زمانہ کی دیتا بے الربع الخالیوی ددی علاقی یعنی دغه آباد دنیا په هغه زمانہ کې د دغه آباد دنیا د سلورو مې سوا چې کوم ځای انسانانو سره دغه ها سلورو مې سوا نو دی وجه ورته وی الربع الخالی دی امټی ون فورت الربع الخالی معنی ها دی امټی ون فورت یعنی هغه ون فورت چې هغه امټی او خالی پروت دی صحیح نو دوی بیا دغه علاقه آباد کړه چا عادیانو وادی احقاف وی ورده اللہ تعالیٰ تباہ برباد کو پٹھرنے ڈو بانے صحیح انوس دا آرام کو کمپنی دا کر دا ڈرلنگ چکی دا ندائی ڈرلنگ کئی علاقہ کی تیل دی صحیح آرام کے دا کوئک سینڈ دی دا علاقہ سکر کوئک سینڈ نا سینڈ نا کوئک سینڈ چس جے پکی ور یعنی سکیل جے پکی ورودی ورور دی پک پلے دن ساوئی ہے کتکی ہی پکی حالانکہ ڈرائی نا ڈرائی کوئک سینڈ دی خوش جے پکی ورور دی دا دا عذاب اثر دے ڈرائیو کوئک سینٹ شوئے دے صحیح خوز پکی دے ڈرلنگ کئی نو پکی ال تکی دا انسانی سکیلیٹن رائش دی گی ما دا اس تو خوری صحیح آج پیر دا خور ہو چی اگا سکیلیٹن اثر چا دا پروت دے اگا دا انسانی بدن ڈانچا دے یوا دا غیر پکچر ہے رستے ہو دا دیب کو پتہ نہ لگی خبار دا دیب دا گا دے یہ دا گرو دا یو ډان چا دا ورته سړی ولاړ دی نو دا سړی ما په خیال لتر کې ټوپ ورس یا در کې میرس یا دا یو مکمل سړی دی تیر دې سکلیټ اله وتر دینې په پندای پوری دا دا سړی چې ورته کوم ولاړ دی تر کې مې پوری رس دا په خیال تر دې می پندای دی ها ا تر څنګه نو ورس عکس واغسته قرآن کریم کی فرمائی کہ انہم اعجاز النخل منقدر خدای وہی چھو میں غرگر دی ہوا سرا و دی ونڈ سرا پس مکا نو داشخ کاری دل لکہ دا خرماو او دا قجرو منی چھ پس مکا برتی لکه دا خجورو بنا خوڑی را دنگ ہے نا اللہ تعالیٰ فرمائی که انہم اعجاز نخل منقعر دا دا سوا لکه دا کجوری و دا خورما ونا چی اپروٹ کی صحیح دا خواکی دا کجوری ونا صحیح وعادم و سمود آیات کا عادیان و سمودیان و قد تبین لکم من مساکنیم اخکار شوی تازدا من مساکنیم اغوران کورون لدوی اللہ تعالیٰ وی چه تاسو اهل مکہ و دا عرب و خلقو لغی روان کورونا خو کتلی دی لغی روان خارونا مو کتلی دی زکا پا دغا لارا بانی ستاسو تگوی تاسو خو بزنس ریپونو بانی زکا دغا مفریوی دا دا مزجد دغا مفریوی دا فریوی پا ساید بانی تاسو گو رای نا چه دا خلق دا سو دی سر سجر روش وزین لهم الشیطان آمالا خیست کرو دوی دا شیطان عملون دوی فَصَدَّ مَنِ السَّبِيلِ بَزْدُهِ عَرَوْلِو دَلَارِ دَالَّانَ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ استبصار مانا مونچ ورطا موجودة دور کی وہ لانگ سائٹڈنس سوئے ورطا لانگ سائٹڈنس دوربین نظر نے لرل دور رس نظر نے لرل یو یو منصوبے جتی آرولا اب رسول رسول کا دسلو نا اسم چنر سے وادی حجر تا قرآن کریم یو سنت سورہ حجر نام ویلی دا او دا ویلی دا مدینی او دا تبوک نسکی او دا سیویلیزیشن دا شروع کی گی دا آغازائینا and it goes all the way to Jordan صحیح نو ما حجر والی اسنا دا کتلی پیٹرا والی اسنا میں کتلی دا ما حجر والی دا کتلی کم میں کتلی دا but that is one and the same civilization نو آل تا با حیران شی چی دوی دا غرون دن نا کمندا سر کرف کری دی کنس دی دی او پا کمندا سے پا دن نا کیسل جوڑ کری دی او کم نقش و نگار کړی دی او دا غره په کوم انداز باندې پلر کړی دی او بیا نقش و نگار پہ کړی دی صحیح په کوم انداز کې کیبلټی پہ جوړ کړی دی بیڈونه جوړ کړی دی دا سٹون صحیح یعنی غره کرف کړی دی صحیح گراؤنڈڈ سٹون دی او هغه کرف کړی دی بیا سٹیجونه جوړ کړی دی تھیټرز جوړ کړی دی او هغه تھیټرز په یو یو تھیټرز کې سلور سلور سو کرسۍ او غری کٹ کرے دی گراؤنڈ چیر دی دسنا جوڑی دغرا نا جوڑی ڈبر ایرنا یعنی ڈبرا چی ہوا ہے نبی اخو مانا دارا چی گیندہ ڈبرا نا غری دا سی کٹ کرے پا دی انداز او بیا پا کم دا تیٹر پا انداز مانی دا سی سٹیپ بائی سٹیپ جو کری دی صحیح دری دری یا سرور سرور لائنو نا دی شفرہ خانا دری دری یا سرور سرور لائنو نا دی پا میس کے پیسیج دی دا ہارو دریو لائنو نا با میس کے پیسیج دی نمال تپوس کو چی داولی ویدا پا ٹرائیوز بانے تقسیم ودا تیٹر چو پا ٹرائیوز تقسیم ہو چی دا فلانے ٹرائی دا فلانے ٹرائی دا فلانے ٹرائی دا فلانے ٹرائی صحیح بیا آن کرسا ہے مائی میجرمنٹ کو یا سبحان اللہ دا سنٹی میٹر فرقوں پا یو کرسا ہے برا کرسا ہے کی نشتا بیا ہے پا میس کی دا سے دا اوبو دا فلڈ دانا چی روانے ہو دی پکے ہوشی بارانو شی بیا لتا اوبو زی نو پیمیس کی والد ہے یعنی سلی والد ہے چلی فرینڈ بو پکی زی او آغا طرف دا بلغا اغیم کرف کرده دی نو پا اغیبان سٹیج جوڑ کرده دی سی کرده دی سٹیج جوڑ کرده دی اغا سٹیج بانی بیا غٹی غٹی کرف سای کرف کرده دی جوڑ کرده دی صحیح ما ہوئی چا بس دا میس کی خوڑ دی دا تیٹر پا دی غر جوڑ دی سٹیج پا دا غر جوڑ دی نو آغا خود لاؤڈ سپیکر انتظام ہم نو صحیح نو ٹک تا پا نظر خوبا آغا ایکٹرز کاری دل چسی پیشکور خدا آغای سو ورڈز خدای نا ورے دل الفاظ نا نو ما یعنی پا خبر میں تجربہ اکڑا آغا دا سی عجیبا دا سر ایشے جو کرے چی آواز نیغ دار تا دادی پلے ہر کے ذکر ٹھول خلق ہو رہی ہاں زبادہ سٹرکچر جو کرے دا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام پس یاد رضی اللہ عنہ دے حضرت موت پس یاد صالح وعادم و سمودا وقد تبین لکم من مساکنه دا تقمر زمانہ پیسے پیدا کہو چھتا با دا علاقے گور سنگے رکھو انسان مانا بس حج ہوشو صحیح نوستا و جی غنی جی باری سبلا خان سر خوشے دیر دے سبلا خان سنگے کندار نواب دے لکھو بل مرگرے خوچی لیا وہ پیسو لگو رہتا اگر اچھ پیسا لگے لگے چھ بڑھائی کسنگا اگر بل از مورتے میں انسار آمد ہم حج نراغے نگا دورا لڑی دے چھ پا خبر زرڑوان دے شو وینه دني سره مت وړم به حجر دی او ګډه لړای کی څنګه یو پټ ویل نه شیر شاه دې وړو به اجو دې څنګه په لړ وړا کله وقد تبين لكم من مساكنهم اشكار شويتا استا من مساكنهم دا استوغ نزاونا دوي وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدوا من السبيل خيست كليو شيطان دوي تامرون دوي ندوي على وليو دلار دالانا وكانوا مستبصرين ادا دولو مستبصرين دير منصوب ساز خلقو سي دير فار سائٹڈ خلقو دیر دور رس نظرونی لرل یو یو منصوبہ بھی نظرگونو کارے دا پارا جوڑولا صحیح اور پسی اللہ ہوئی چی وقارونا وفرحونا وحامان قارون تو گورا دا دا کیپیٹلزم سمبل لی خان قارون سوک دے دا دا کیپیٹلزم سمبل لی وفرحونا دا دا ڈکٹیٹرشپ یا دا ایرسٹاکریسی سوئی ورطا انگریزی کی ایرسٹاکریسی د ایرستوکریسی سمبل دی وهامان احامان دا د انډستریالیزم سمبل دی ځکه دا یو کارخانه دار دا دور ولقد جاء موسی بالبینات یقینا راغلو دوی ته موسی علیہ السلام واضح احکام سره فاستكبروا فی الارض خدای ځان ته لوی وی د خدای زمکه کی زمکه د خدای و او دعوه پکې دی ورنور چې مونږ ډیر غټ خلک یو وما كانوا سابقين ان يدعوا عند كيدم كيد الله تعالى not to get rid of him خدای وای تھا دے دمر له مہارت سر دی فار سائٹڈنس لے خدای نہ وړاندې کې دی خو شو د خدای نه وړاندې کېدل معنا to get rid of him چې د خدای نه ځان خلاص کی to have a narrow escape therefrom فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِ دَغَطُول مَاوُنِ سَ پَشِرک دَدوی اَپ ظُلَم دَدوی فَمِنْهُم مَّن صَلَّى غَلِ حَاسِبَ بَازِر دُینَا غَو چِ مَارَا اور ول دُی بَالِ کَانی دَپَرِ مِ پَرَ اور ولِ لَکَ قَوْمِ لُوط خُدَے سُوکل پَکَانُو وِشتَر خُدَے سُوکل پَکَانُو وِشتَر تو گورا ایت نمبر 53 دغه ځای کې پیدا رکھ إِلَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ آلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ يَقِينًا مُنْ نَازِلَ وُلْكِيُّ پَ أَحَلْ أَوَسْتُوْقْنُنَ دِيَ لَاكِ بَالِ رِجْزًا غَزَا بِنَ السَّمَائِ دَاسْمَانَ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ پَدِي سَبَبَا چِ دُوِي فِسِقْ رِبِلِيَسْ دِي رِبِلِيَسْ تُو اللہ سبحانہ وتعالی یعنی دیکھ باغیان شلی دا جانا دا حکومتنا نا دا اللہ نا وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا اَيَقِينًا مُنْكَ پْرِخُودِرِ پَدَغَا لَاقَاوْ دَا خِتَّكِ آیَةً بَيِّلَةً واضح نشانی ہم پْرِخُودِ دی اللہ تعالیٰ وید دی عذاب واضح نشانی میں پْرِخُودِ دی قومی یاقلون دا آقا قوم دا پارا چھ دا آقا یاقل کار کئی نشانی خودی خوچا دا پارا دی چھ دا چھا عقل کار کئی نو پیغمبر علیہ السلام نے صحابو تا پوسو کو وید واضح نشانی سدی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته البحر المیت ڈیڈ سی دا یو نشانه ده سشي ڈیڈ سی دا یو نشانه ده امریکن سره د اسکویشن وکړو بٹ ڈیڈ سی کې یو ځای باندې ورته 4000 سکیلټنز ملو شو او هغه سکیلټنز هغه په داسې انداز لکه په خټه کې یا په سیمنټو کې چې دا خشت اور ورته په کې ورون خلی صحیح ځکه جبرئیل امین دای بر اوچت کړو دا علاقه څوک دا بر اوچت تک لا ادا سر چپے گا اپ سائیڈ ڈاؤن ایک دلام سر رہا ہوں بولا دلام سر او اللہ تعالی عجیب کار ور سر ہوگا یعنی دا خدا قہر بے مثال دے اللہ دے مولا امان نہ کہ اللہ دے مولا امان نہ کہ اللہ دے مولا امان نہ کہ بس دا کو بیڑا کر کشی ہوا یعنی دا چر پہ جڑا ور دو بیڑا کر کشی ہو دا پاس پہ نہ ڈبرو باران ہوا دا پاس پہ سب دا ڈبرو باران پہ ہوگا کہانی پہ ورو نا کہانی حضور فرمائے ور حجارۃ السودا تور کانی اخر تک پرات نی پسلگون ملا دا علاقہ دا تور کان لکدا کوئلنی کوئل لکا سکارو دا سکارو پشان سوزے دلی قسم کانی دی وار وار نی وار وار کانی دی او دا سے پرات نی چھ پمیس کے دو کو جزائے خالی نیشتا صحیح او درین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وَإِنَّ أَرْضَهَا لا تنبت ما ان عزبا ولا تنبت خضرا ولا تخرج ما ان عزبا بدرم ده نشانی ده پکې چې دا خطه نو خوږی او برا او باسي او نشین ده کې ضرورت نه نو خوږی او بو بس او نشندګه زرغونه او به بالکل شور دي د ډنسټي ډکی دي د ډنسټي ا د خدای شان دي چې ډټ سی او داسې ډټ سی دي هیڅ لایف پکې نشته حرکت نه کوي او ډټ سی دي او حرکت نه کوي بل ډټ نه کوي صحیح عربی کې ورته البحر المیت وي فارسی باندې ورته بهیره مردار وي فارسی باندې ورته سوي بهیره مردار معنا مړ بهیره مردار عربی کې ورته البحر المیت وي او انګلیسي کې ورته ډټ سی وي نو ډټ د پدیا باندې نه پکې خپل ژوندستانه پکې ژوند دی شیشتا یعنی نه پکې ژورش دانه پکې فش دانه پکې شرمش دانه هیڅ شی پکې چینجه پکې نشتا څنګه پاتې کېدې نشي اخو یعنی دومره ګور دی پکې ګور ته څنګه راځي کی سلفر ها سلفر دومره سلفر دی دومره سالت دی دومره هغه ټول څه نور سره تاسو مخې ژوند دې شی پاتې کېدې نشي او ګرمه وې دي وې څنګه بالکل تاسو ته وایي چې شی صحیح خب خوار وبدي صحیح او چونګې دا سلفر او دا ارزه پکې حل شوی دی لہذا د سکن ڈیزیز لپاره بهترین شی دی یورپین د سکن ڈیزیز د دې ځای ته ورنور نه لګي نور نه بیا د دې نه الله کې هغه نیچرل کلینکس دی نیچرل اداري ماهران دی نه خټه د اغي ور ټول بدن باندې لګي د خټه نیو ولا ور کی نو بیا غي ورته ناس دی نو جون شي نو بیا په صفاو بو باندې اولم بی نو سور دی التوی ال لغدر او هوټل دی او په هوټل کې خلک دی راځي یورپین زیات تر سکن ڈیزیز والا صحیح زه اسه او بو ته نه غړېږم چې زه وونه یلې یم ځکه ما د سویمه اندره ده صحیح فور ډټ سی کې زوم لاړ په ملام بل پکې ځکه د وبول کینا د وبو ډنسټي دومره زیاته ده د وبو د خلکو ځان سره دا ایر پلو وړي دا د هوا د پلو ونه ني نو دا بالش دا ګویا کې نه پوهو باندې ابا سر په وړګي الګا څنګه پکړ باندې بلاس دي ها نو به تاسو بلاس دي خلک لګي سټډي کوي او هغه به ګرځي صحیح او هغه اتوماتیکلی سر طرف ته روانه کم طرف ته حالانکه وبو خپل حرکت ته کې خطو په روانه سر طرف ته صحیح نو که بیا راو واپس کېږي نو بس داسې به سټیرینګ به راځتا او کې صحیح نو چې کم طرف ته سر دی نه هغه طرف ته راولي صحیح شو که صحیح نشو او ورځو به اوس بیا دې ته د دریای اردن کوم ځای دریای اردن د دریای اردن او پټوړي دې تر راځي دریای اردن د سلورو دریابونو مجموعه ده صحیح نه سلور ور دریا باندې چوزا شي نه دی بیا سوي دریا اردن جارډن ریور د جارډن ریور ټوله په دې تر ادي ورو دینه اچر ته نوسي ها اره په دې کې لګي بس ادي تر ازي او په خپل ایواپوریشن کیږي زکال ته هیټ دومره زیات دی چې هغه په دغه سیوا کیږي نه په خپل سره د غسیا یعنی فری او په پکې مړ کیږي الله تعالی ساجب خبر اپنا جو ترکنا فيها ايه بينا الله وای که زما د عذاب او زما د غضب او د قهر نشانی ګوري لکه د قوم لو د لکه تلاشن قسم به ګوري صحیح شو او ما تاسو ته کتاب ویلو که تاسو پیدا کولی شئ د پیرشډ نیشنز د پیرشډ نیشنز نو زه یو خدای کی کړی دی لا کومه نه ګرځیدلې پکچر یا سی اوستي چې سو پر سیف الله خان پیسې نشي لګوري ها مترای په دې کتاب باندې گزار کړی شي کتاب نو کتاب په خبرې کوو د پیرش د نیشن او یو پاکستاني ډېر همت کړی هغه اردو کې قادر ته زمیلا او خبر دمانه چاته وای نو سوپر رولي نشانات ارض القران نشانات ارض اسره په خبره ته ټول ځای راته او ټول شي نه راځي په اردو کې دې هډر کتاب دې نشانات ارض القران ما سره دواړه څه پوښتنه چاله ورکوم نه دا غي ولدار چې ما چارم که پاکستان کتاب ورکړې کله ته بیا چا واپس کړل نه دي والله ولاړ نو بس دا کار نه کوم بیا زما دا پاکستان کې لایبرری چې دی دوه عمر وا نو زه یو زمانه کې ډېر سخي سړیو نو چا ته به کتاب ضرورت ورته ورکړ بس بیا قسم کړو ما دا ټول د جان برنارد شاه زامن دي برنارد شاه هوټل خپل فلسفر ها نو هغه به چې هغه سړی نه بے وقوف نشتا چې د بل سړی نه کتاب واړي هغه چې وستا کتاب په دل ځان واخلو صحیح نو بیا وای دا هغه نوم بي وقوف نشته چې چاره کتاب ورکړي صحیح نو بیا ور پسې وای دا هغه سړی نوم بي وقوف نشته چې چاله کتاب ورکاو بیا ته واپس تا وقو کوي نو بیا ور پسې وای دا هغه نوم زیات بي وقوف نشته چې کتاب وراړو بیا له واپس ورکړي نا هغه وای زماده دومره غټه لایبرری شي دا ها وای ما په درګونو کتابونه اوس دي وې دا دومره غټه لایبرری چې مې دا دغه زما کتاب یو نشته اج ټول چوڑی بیا واپس دی را کړی او دا سمر غټ لایبرری چې مې دا ما چې جانه کتاب راوړم ما بیا واپس دی ورکړم حاصل دا نه مسله جبریل بس جبریل پہ یو شاوٹ ہوکو آگے سر اس رونہ پٹا ہوش رونہ ہوش دے وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِالْعَرْضَ عَبَازِ آغَوَ چِبَاغُوِ مِنْ زمکہ کینولا نو زمکہ سوال ہوگل وی خوڑل زمکہ وی خوڑل وَمِنْهُمْ مَنْ غَرَقْنَا عَبَازِ دُوِنَا آغَوَ چِمُنْ غَرْقَدِو وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَسْلِمَهُمْ نَوْ اللَّهَ تَعْلَى جِسْيَاتِ قُو دُوِ سَرَ وَلَاكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَسْلِمُونَ دُوِ وُو چِ مُسَلْسَلْ اِخْبَرْ ذَارَ سَرَ زِيَاتِ قُو نو بیا فارسی کی چھوئی کہ ہر کے برماست ازماست جدا پا ما کما فتر آگے دا زماد اخبر اللہ سر آگے اس واپس پر سبق دلر سے سورہ مومن تا او پا سورہ مومن کے آیت نمبر بسم اللہ آیت نمبر دو آتیا دلر سے افلم یسیرو فی الارض آیاتین ذکر زید الاسماء کی فینظرو حتی چکتلے وے کے فکانا عاقبت اللذین من قبلیم چسرنگیو انجام دا کسانو جردین مخیو کانو اکثر منو اغیزیات ردین پتیداد کی پا نمبر کیوں دینا پاپولیشن کیوں دینا زیادہ واشد قوتا امضبوط و سرانگ ردوینا پتاقتا و پاورکے و آثارا فی الارضے اد حیثیت نشانونا پزماکے فما اغناغنو پس دفع نکلیش ردوینا ماکانو یک سبون آغا سکل ددوی چکم دوی کہو تو روی دا ٹول مہارت ددوی حس پکار رانگے چکل اللہ تعالیٰ پہ عذاب راستا نو سوا پس پر سبق دلار شاہ آیت نمبر 22 21 نبی آوالا چاولم یسیرو فی الارض آیاتین گرز بزما کے فینظرو حتی جو گوری کے فکان عاقبت اللذین چس سرنگ شو انجام دا کسانو کانو من قبلیوں چو مخیر دوینا کانو ہم اشد منو اگوی زیاد مضبوط ردے خلقونا پتاقت کے وہاں سارا نشانوں نہ پزما کی اگے نشانی تم رسٹران دی چه زرگونه کرونه پی تیر شو لا اوس نشانی باقی پاتې نی فاخذهم الله بذنوب پس کو نس دوی لا الله تعالی په گناهونو دوی و ما کان لو نو دوی د پارا من دون الله په مقابله د الله کی آیات الله نا من واقع سو بچګون کی ذالک به ان داد دی وجه چې دوی کال تا دی رسولو چرات لو بده تر رسولان دوی بل بینا دی په واضح نشانو والے فکفرون دوی کفر کو انکار کو فاخذهم الله پس کو نس دوی لا الله تعالی انه یقینا دا الله قوی د لوی قوت مالک دی شدید العقاب ال سخت عذاب مالک دی ولقد ارسلنا موسى بآياتنا موسى اللہ تعالی سو واقعات ذکر کئی او اہم واقعہ پدی صورت کے واقعہ د موسی او د فرعون دا چ اللہ تعالی وے د فرعون تو گورا دا قوت تو گورا دا حکومت تو گورا دا بقایا تو گورا سامل مر سرو کو ولقد ارسلنا موسى بآياتنا یقینا مملے گلے موسی علیہ السلام بے آیاتنا پا احکام و معجزات اخبرو و سلطان مبین سلطان مبین مانا قوت استدلال تو سلطان مبین مانا قوت استدلال صحیح چھ موسیٰ علیہ السلام با خبر کولا اگر با سٹرانگ خبر ہوا آرگیو کولے شوا ثابتولے شوا یو مانا ادارا وسلطان مبین علی گلے میں دے مضبوط قوت بیان سرا موسیٰ علیہ السلام دیر خبر ایٹو دیر خس بھی کرو دیر خبر ایٹو دیر خس بھی دیر خبر بیان میں کو دعا ادری و سلطان مبین علی گلے میں ہوتے یو مضبوط قوت سرا مدسر سر قوت ای خود وکسانو یو دیو یو رو رو یو دیو یو رو رو نو خود وکسانو مقابلہ کی یو لوی حکومت یو جابر حکمرانو یس ایرسٹوکریٹ او ڈکٹیٹر حکمرانو چیر دنیا آرمی او رینجرز او ایجنسیز او سب بلا او سرا خو اللہ وی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ما یو واضح طاقت سر لے گلو نگا واضح طاقت یو کچھ نچا موقف حق وی نو کدے تنہاوی نو قوی دے دے کدے تنہاوی نو قوی دے دے سکر خبر ہے سیدا خبر ہے سیدا او دے مدا چی موسیٰ علیہ السلام لے خدا یو معجزہ ورکڑے و سٹک والا لکڑے والا دا موسیٰ علیہ السلام دا سے واضح قوتو یا سبحان اللہ خوچ سار بلاڑو او دے فرعون اگا کیسل دا اگی تو مخامش بلا رینجرز او آرمی او پولیس بولاڑو صحیح نو جو موسیٰ علیہ السلام میں سنگا ہوگا تو نوی بٹول رضی اللہ علیہ وسلم اڑھ دا شئی اب یہاں آگے زکر ورطا ہو چھو ادھرے گا سکریننگ مکو سبک سکریننگ مکو یا پرہیبیٹیڈ نو آگا لکڑ از مکی تخور سئی سکی گا او دا آگا لکڑ یو اچھا لچل نور دی چیزی لکڑ سر سو خو چی آگا سٹک بیز مکی تورو گردو قرآن کریم فرمائی فا ازا ہی صحبان مبین آگا نبا فوراً آلا فسدن یو پیتان جو سو سبا دی جوڑ سو یو منتازو قتلی پیتان دے خوزی دے نشی پیتان دل خو اللہ تعالیٰ قرآن کی ویچی دے موسیٰ پیتان اگا دا نیچرل پیتان نو اگا دا موجزے و دا میریکل پیتانو لہذا اگا با دمرا تیز تکا اللہ جانن لکا پیرے مار جسم رتیزی یو مار دے نوگر تے پیرے مار ہوئے جتا زورت سوائی نرے سوگر چمچا مار ہوئے صحیح نو اگا دمرا تیزی و دمرا زر ڈسپیر شی دا نظر دا پناشی چی خلق دا مشہور ہوئی دل ازمکا لار بن گئی دل ازمکا سکے ازمکا لار نو ازمکا لار داور کئی چی اگا دمرا تیز دا چی بس دستر کی نظر کی دا روشی صحیح نا اللہ و ایغا پیتان اگا دمرا تیزو کا انہا جانن لکا پیرے مار صحیح او غٹ بدورو حالانکہ موسیٰ علیہ السلام اگا لکڑا قدر غلز الاسبعی پیغمبر علیہ السلام فرمائی لکا دا عام انسان دا وڑا گتا چا سمرا غٹا دا بس دورو صحیح وچے سنگا بے گراؤنڈ ٹچ کی نیو لوی پیتا او سمرا پیتان کو سمرا پیتان ابن عباس سے فرمائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ السلام ذکر کو دا شرعی گز دے اسلامی گز یو خزمون گز دے نو آگا دا دے صحیح ہاں سورہ دا سلسن دی یا دری فٹا دری فٹا ایو شرعی گز دے گا تل سے چل یو نیم فٹ صحیح دا دے دی وجہ دے زرا ہوئی زرا گز دا ہوئی اور زرا دی دی حسیر بدن دا ہوئی نجی دا زرا زکا ہوئی چیتا گز دے شرعی اسلامی گز دے گا نو پا دے کہ سنو پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی اغب اللہ اندنے جا زاما تا زاما وائی مونگا جاما وائی تا زاما وائی مونگا چی ورد جاما وائی دائی ورد زاما وائی نو زاما لاندنے زاما دا بے پس مکوا ادا بلا زاما بے رو رو چطولو چطولو چطولا نو دا فرعون کیسل دیر ہائی کیسلو پا دے کہ سنو باندی 70 yards ہائی او یا گزا ہائی کیسلو نو اغا زاما لوشتو لا نو برا پدا بام بے کی خوادا صحیح نو دا اغا دا دوار و زاما میس کے فاصلہ دا پشاقی گزو نو بانے سورو با او یا گزا نو بس چاہا پیتان بادا سے خلو بازا کرنا ادا سے بیا زاما لتا افرغون با من دو والا دننا اغا با دننا نو دننا نبا پا کرکائی کے اوپروینڈو کے موسیٰ علیہ السلام تے دویدا شیو نیسا کنا صحیح ہاں او کنا اتنا شیو نیسا صحیح ہاں موسیٰ علیہ السلام وقت زامہ کی بولا اللہ سوار کر صحیح او اخلو آلا موسیٰ علیہ السلام بلا اللہ سوار کر نوزی میرے اوچھوٹ کرنے بس بیاوست ٹھیک بول صحیح او دا لکڑا جوا دا وہ دو خانگائے دو خانگائے بول دو شاخوا دا دو شاخوا نو بس اگینا بے دو زامہ جو رشو بے نو دیتا اللہ تعالی سلطان مبین ہوئی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا يَقِينًا مُلِكَلُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ بِآيَاتِنَا أَحْكَامُ اخْبَلُ سَرَى نو آیات قرآن کریم کی پا مانا دا احکام rules and laws پا مانا دا موجزاتو miracles پا مانا موجزاتو miracles مختلف مانو بانے لفظ آیات نو لتا دوارا مراد دی چی اللہ rules او laws ورکڑیو نمبر 1 اور نمبر 2 miracles موجزات ورکڑیو الا فرعون فرعون تا وهامان نو دا درې افراد مراد ندي دا لیډرشپ وو دا څو دي درې کسان دا لیډرشپ دی او درې واړه سمبل دي کریکٹر دي درې واړه سړي کریکٹر دي یو طبقه ریپرزنٹ کوي نو فرعون دا ګویا سمبل د سب د ډیکټیټرشپ او هامان د انډستریالیزم او قارون د کیپیټالیزم الا فرعون او قارون او هامان لګلې مو دي فرعون تا حامان تا قارون تا فقالو دیوے ساحرون چی جادوگر دے کذابون اولوی درو جن دے دیدری وارو موسیٰ علیہ السلام باپ کے ہوئی جادوگر دے اولوی درو جن دے فلما جاؤں بالحق پس کلا چراغ دے تا بالحق پرشتیاو مل غندنا زموند جانے بنا حق راوڑو ٹرو میسیج وقت راوڑو قالون ویدوی اقتلو ابنا اللزین وی قتل کئی سوانان دا کسانو چیمان راوڑے دد مرگر دیا کی عرض آئی یہ چھتی یو قوم پا باب بانے یو قوم پا باب تشویش پیدا شی نو آفتی پزوانا نپریو زی آفتی پچا پریو زی پزوانا نپریو زی وی چھتی 16 نا تر 55 پوزینا غینا فنگر پرنٹ سواخلی قالون ویدو یقتلو ابنا الذین وی قتل کئی زامن یعنی زوانان دا چاچی مان راوڑے دد مرگر دیا کی وستحیون ساو اجوان دے پرے دے خزی ددوی نو پا خزو بے والا بگار کو بگار مانا لیبر پے کول پے پا خزو بے سکو لیبر مزدوری بے کولا وما کید الکافرین اس دا کار سر پارا کو اللہ تعالی وی دا پلانٹنگ دے دا پارو چې د خزو نه خطر نشته خو د غزوانان بر له مصیبت جوړ شي څوک مصیبت جوړ شي د ځوانان بر له مصیبت دی کوونه کی دی څونه کی ها دی کوونه کو د تاونه کی صحیح دی کو ډیټاونه کی انقلاب را نولی نو دې دین زاف خو الله تعالی فرمایي چې چا باندې انقلاب را ولم اې دې به کسانو ضرورت دی ازبه په پر را ولم وما كيد الكافرين انو دا پلاټین د کافرانو الا فی دلال مگر په خطا کې ناکام دا ان سکسسفل پلاټینګ وو وقال فرعون فرعون وی ذرونی پرې دایما اقتل موسی چې قتل کم موسی ولی ادعو ربه دې دې आवाज وکړ خپل رب ته فرعون خپل قوم ایڈریس کړ وی ضروری ما پرې دوی اقتل موسیٰ چھے موسیٰ قتل کم لیلی اخبر رب تاوازو کیجی بچی کی ہاں انی اخافو ویزیریگم ان یو بدل دینکو چھے دے بچین کی بدل بکی سسٹم تاسو یس سسٹم ہی از اے چیلنج ٹو اور سسٹم یہ زمان دے سسٹم دے پارا لوئے خطرہ دا یہ موسیٰ علیہ السلام زمان دے سسٹم دے پارا لوئے خطرہ دا انی اخافو ان یو بدل دینکو ویسے ارے گم چھ دے بدل کی دین ستاسو یعنی سسٹم ستاسو دین مانا سسٹم نظام او ان یظہر فی الارض یادا چھ دے غالب کی فی الارض بزما کے الفسادا مسچیف او ڈس آرڈر مسچیف او تخریب کاری ہو کی او یظہر فی الارض فساد مانا چھ دے بزما کے سو کی تخریب کار بھی نو موسیٰ علیہ السلام تا چلے دا عظم خکارا شو نو غصو وقال موسیٰ موسیٰ وی انی غصت بربی وی زبن آغانم پرب زمان و ربکم پرب ستاسو من کل متکبر دا ہر متکبر بندنا لا یؤمنو چیمان نساتی بیوم الحساب پر وزد حساب بالی وقال رجل مومن نو اس فرعون خوب پلاٹنگ کو چی دا سڑے گرفتارو اسیسینیٹ کا ہوئے صحیح یعنی دیر سمرائز ٹرائل بے ہوکو ویدن 3-4 ڈیز یس ٹرائل اینڈ جس کار ختم گئی صحیح نوس دغز ہے دا فرعون پخپل کیبینٹ کی ہو سڑے ہو چی دے در پردن موسیٰ علیہ السلام مرگر ہو پاگی ایمان راوڑو خوزان پٹ ساتا صحیح کون زانے پٹ ساتا وقال رجل مؤمن اوي يو سړي مؤمن دغه نام حسقي دغه نام حسقي او دا فرست کزن د فیرو د فیرو فرست کزن رشته مو ور سره سټیټس یو مو سیکریټری یو سچې سیکریټری یو منیسټر دلته ور سیکریټری وای زموږ وطن کې ور منیسټر وای وزیر صاحب وقال رجل مؤمن اوي يو سړي مؤمن مل آل فرعون دا آل فرعون دا غرف فیملی نا آل فرعون مانا دغه فهمي سره یتم ایمان او چې د پټ سات ایمان خپل هغه سو وی وی تقتلون رجلا آیات سو قتل وی او سړی ان یقول د دیو چې هغه دا وی ربی الله چې زما رب الله دی دا سو جرم دی که یو سړی دا وی چې زما رب الله دی په دې تاسو قتل وی دا سو کرایم دی صحیح تاسو درس تکلیف درکړی خبره دې کړه اتقتلون رجلا آیات سو قتل وی رجلا یو سڑے ای یقولا د دیوج چغتا وی ربی اللہ چ زمار بلا دے وقد جاکم حالانکہ دے راغلے تاس د بل پیلا دے پواسخ معجزو او میرے کرز بانے میر ربکم د جانب طرف ستا سنا نو چند دا خبر اوکڑا ما تو گورے نو فرعون ورطلا سو کتنا چند دا سڑے خمات گنڈوڑی کاری سڑے خمات سو دا خور ٹیرسٹان ملگرخ کاری صحیح نو دا زان کور کو دا زان سکول زان بٹاو نو فوراں ہوئے وے وحی کو کاذبن وے کدا سڑے درو جنی یعنی موسیٰ فعلے کس کو نو پد بپریوزی و بار دا درو غرد نو فرغون بیاوی ڈرال رخ پر خبرہ صحیح دے دوئی تعمیہ دے پروسیس تسوئی تعمیہ یعنی خبرہ دا سے انڈرگراؤنڈ ہوت لل خبرہ دا سے دوئی کو دور ازر کارش ہو بیاد لما خبری دا وقت نکی بھی صحیح او اراده دا و چې دا خبره مکمل ځای ته ورسو نو یو ایت کاذب فالے کسبو وکدا موسی دروجنې نو پد بو بار پریوځي د درو غرد و ایت صادقا او کدی جرنیشتونه یوسف کوم بازو لذي نو برسی تاس د بازه آغاز بیا مې د کوم چې د تاسو یې ری پاګې باندې صحیح نو چې دا به خبره وکړه چې یوسف کوم بازو فرعون ورته بیا داسې چ داس لري خو څنګه جوړې ده داس داس کی نو فوران بیا و به ان الله یقین الله تعالی لا یهدی هدایت نو ور کوي منا چاہتا هو مصرف چې دې زیاتې کوم کې کذاب نو دروجلی نو یو کین اپلای دس سنټنس اني وی یعنی دا جمله او دا سنټنس په موسی ته اپلای کول شي او فرعون ته کول شي نو دا داس عجیب کلام صحیح یا قوم او زما قوم لکم الملک اليوم عادتا دپارا دا بادشاہی او اختیار نرزی زائرین فی الارض پدے حالت کے چھ غالب یہی تازمکہ کی فمن ینصرنا خسوک بزمون امداد کئی من باس اللہ دا اللہ دا عذاب نا مسوک بچ گئی انجا انا کراغ مونتا کہ دا خدای عذاب رہا ہے دن خستاس و بادشاہی دا خو چې کله الله فیصله وکړي ادروایز نو بیا کولی دا بادشاہی هم سپورټ سړي ته ورکولی نشي صحیح نو فرعون په خپل ریمارکس ورکړل قال فرعون وی فرعون ما اریکم الا ما ارا زن خوم تاس دا مگر آغا لارا ارا چزیوینم خیر چزیوینم خیر وما آدیکم ازن خوم تاس دا الا سبیل الرشاد مگر لارا دا قل مندے چی دا زوی تاس تسو کوم جس ہیلپ می سپورٹ می تو پروٹیکٹ ایجپٹ اینڈ ایجپشن پیپل صحیح تو پروٹیکٹ اور کنٹری چیر پلا کنٹری محفوظ کو وقال اللذی اوی آکس آمنا چی دا ایمان راوڑو دغسڑے یا قومی وی او قوم زما انی اخاف علیکم زیرے گم تاسو بانے مثل یوم الاحزاب پشاند حادثے دا احزاب یوم مانا حادثہ ایونٹ یوم مانا سا او دی عربی کی روز دا یوم زکوئی چی دا ایونٹ دے روز دے دا عربی کی زکوئی یوم زکا یوم سا شدے ایونٹ حادثہ دا دا حادثات نم دے جو اندر سشی نم دے دا حادثات نم دے وید یرے گم تاسو بان لے پشاند حادثے دا احزاب نو چې کوم احزاب مثل دا به قوم نوح پشان د عادت د قوم نوح و عادل د هادیانو د سمودیانو والذین من بعد ما کسان چرستر دینو لکه قوم شعیب او قوم لوط یو پیپل مے لوک انټو د هیستوری زه یې رګم چې تاسو سره دغه چرونی شي و الله یرید الله تعالی نه اراده کوي ظلم للعباد بندگانو باندې نو چې څوم د خدای طرف ته راځي دا بندگان په خپل ذریعہ جوړ شي ويا قوم او خلق اني اخاف عليكم زيريكم تاسبان يوم التناد ده غورزنا يوم التبچي وي او سو يوم سر هيد نشي بوله تنادي معنا چ خلق په داسې مصیبت افتشي ټول یو بل ته چغه وای خو څوک چا سره هیلپ نشي کولای یوم تولونا دا به هغه ورځ چې تاسو به وګرځئ مدبرین لا شا کوونکي نه تښتېدونکي کوشش به کوئ چې د عذاب نه وتښتئ مالکم من الله نه به تار د پاره د الله مقابله کې مل حاسم السوق بچ کوونکي حاسم معنی بچ کوونکي وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ أَسُوْجِ كُمْرَائِكِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادَ نُنِشْتَا غَدَ پَارَ سُوْكْ هِدَایَتْ وَرْكَوْنُكِ وَلَقَدْ جَاكُمْ اَيَقِينَ الرَّاغِلِ وَتَاسْتَ يُوسفَ الْإِسْلَامِ مِنْ قَبْلُ مَخْجِرِ دِينَا بِالْبَيْلَاتِ فَمُوْجِزَاتُ وَحْكَامُ فَمَا زِلْتُمْ تَاسُوَيَ مِيشَا فِي شَكِّلْ پَشَكِّ مِمَّا دَا حَكَامُ بَابْكِ جَاكُمْ بِيچ يُوسف رَاغِلِ وَتَاسْتَا غِي احکام بانے حتی ازا حلکا تردی چی غمر شو قلتم نتاسوے لیب غسل لاؤو چی ہرگز بن لیگی اللہ تعالی پس ددنا رسولا اسیو پیغمبر تاسو دا نو ایکسپیکٹ کولا چیگینی خدای او دا یوسف نباد پر پیغمبر را لیگی خدای را لیگا لے دے کذالک یضل اللہ دارنگ گمراہ کے اللہ تعالی منا سو کو مصرف چه دے د حد نہ تیرے دل کے باؤنڈز کراس گئی ٹرانسگریسر مصرف منا ٹرانسگریسر پامالون کے د حدود مرتاب او شکون کی الذین آگسان جادلونا چه غی آرگومنٹس کئی ریزنگ کئی فی آیات اللہ پاحکام دا اللہ کے بغیر سلطان بغیر دا علم لا اتاؤں چراغ لے دویتا یعنی دا سبجیکٹ نہیں او دے لگے پکی ریزنگ کئی ماں اللہ تعالیٰ فرمائی چی دا سڑے اصل کی زیادے کئی جس تا سبجیکٹ نے اگر ڈسکس کے ہو رہے کبر مقتن ملد اللہ دا شے دیر لوئے دے دا حیثیت دا غسین پنیز دا اللہ چھے اس دن ستا سبجیکٹ لے دا پکی ریزنے کے اللہ تعالیٰ دا خبر کرو مارا دیر غسرہ ہو لی صحیح اس میڈیکل زمان فیلڈ نہ دے اور جنہا ڈاکٹران اڑان دے زلگی ہے میڈیکل مانی لیکچر کو ہری اور ڈاکٹر با دا غسین سرگی ہی کنا چھے دا سلی وانے مولا دا دارد بے خوبا سا ہے در دا سبجیکٹ نہیں لگی آنے لیکچرے پہ شروع کر اللہ تعالیٰ وہی جی دین دے سبجیکٹ نہیں لے پوئے گی پہ ناو ڈسکس کے تو دا گورے مالا غصرہ ہو لی کبر مقتن عند اللہ دا ڈیلو دے دا غضب پہ اعتبار بانے پنیز دا اللہ و عند اللذین آمنو اپنیز دا کسانو چی ایمان راوڑے دے کذالک دارنگے اتبع اللہ سل لگئی اللہ تعالی مہر لگئی اللہ تعالی بندیز لگئی اللہ علا کل قلب متکبر پہر غزل بانے متکبر چہ تکبر کن کے جبار ازیادے کون کی وقال فرعون فرعون و یا حامان و او حامان ابن لی سرحن موجود کمان پارا یو منارا سرحن مناس منارا منارت و ابن لی سرحن وے جوڑا کمال پارے او منارا لہلی دیر پارا ابلغ الاسباب جز اڑا سیگم بلندوتا ہائٹس تو رسم اسباب مانا ہائٹس اسباب السماوات ہائٹس او بلندو دا اسمانو دا فحط لغیلہ الہ موسیٰ او رسیگم زو دا موسیٰ خدای تا سو رسیگم زو دا موسیٰ خدای تا وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا او یقیناً سو گمان کم دبالے یقین کم دبال جدے درو جن دے خدای مائی نیشتر رہے ایسی گپ لگئی وَكَذَلِكَ زُوِيلَ دَارَنْكِ خِيْسْتَ شُوَ فِرْحُونَتَ سُوءُ عَمَلِ نَاكَارَ مَلَّدُ وَسُدَّانِ سَبِيلِ عَدْهِ عَلُولِ شُوَ دَلَارِ دَحَقْنَا وَمَا كَيْدُ فِرْحُونَ عَنُو تَدْبِيرُ وَبْلَنِنْكْ دِ فِرْحُونِ اللَّهِ فِي تَبَاب مَگر پَنَاكَامَ اَنْكِ تَبَاب مانا حلاکت پمانا دا unsuccessful وَقَالَ الَّذِي آمَنَا اوِي آکَسْ جِمَانِ رَوْلُو دم سڑی جی آ قوم او قوم زما اتبعونی ما فالو کی اتبعونی مانا ما فالو کی آد کم جو کم تاس دا سبیل الرشاد لار دا قل من دے یا قوم او قوم زما انما حاضر الحیات الدنیا یقینا دا جل دنیا متاغن انٹرٹینمنٹ فار اوائل داسې دې انټرټینمنټ فار مزه غستل دي یو مختصر مودي لپاره مزه غستل دي ها وان الاخرته او یقینا اخرت هي دار القرار هغه کور دې د ابدی او دایمي پاتې کېدو قرار معنا ابدی او دایمي ایور لاستینګ سٹے قرار معنا ایور لاستینګ سٹے من عمل سیئتا چاچ عمل کرے دینا کارا فلا جزا الا مثلا بدل من شو کولے مگر ایکول داگے برابر داگے ومن عمل صالحا چاچ عمل کرے نیک من ذکر ناری نوی او انسا کزنا نئی وہ مومن خوچ دے مومن وی فولائی کندا کسان یدخلون الجنت دے بداخلی کی جنت یرزقون فیا رزق پور کورش دوی تا جنت کے بغیر حساب بے حساب رزق پور کورش ہوتا بے حساب ویا قوم وی او قوم ازما مالی صدی مالا ادعوکم الالنجات جزتا سبلم الالنج اخلاصی طرف تا to get rid of the punishment of Allah زما کار سره پاره ده to get rid of the punishment چې د خدای له عذاب نه خلاص شي وتدعوننی اتاسو بلیما الالنار اور طرف ته عجیب خبره ده زه تاسو خیر طرف ته بلم او تاسو ما شر طرف ته بلی تدعوننی تاسو ما بلی دی تا لاکفر بالله چې کفر کوم الله تعالی باندې و اشرک بی شریک پیدا کوم الله سره ما هغه شی له سلی بی علم چې نشته ما لپاره پاغه باندې دلیل و انا ادعوکم از تاسو بل الى العزیز الغفار هغه الله تا چې ډیر غالب دی او بخون کې دی لا جرما یقینی خبر را انما تدعوننی الیه چه آغا حاکم انما آغا حاکم فرعون انما تدعوننی الیه چه یقیناً آغا حاکم چه تاسو ما بلیتا آغا طرف دا چه دے پہنسیت دو خدای امنا لیس لہو دعوت فی الدنیا نشت در پارا اس قوت نہ پا دنیا کے ولا فی الاخرہ نہ فا آخرت کے وَأَنَّ مَرَدَّنَا اَيَقِينًا وَاپَسِزُنُنْگَا إِلَى اللَّهِ اللَّهِ تَدَا وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَا اَيَقِينًا ظُلَمْ كَوْنْكَ زِيَادَ كَوْنْكَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ دَا مَلْقِرِ دُعُورْدِ فَسَتَذْكُرُونَا فَسْدَرْدِ ستس کرونا جتا سب سوچ کوئی فکر بکوئی یاد وئی با ما اقول لکم دغ خبرا جتا زتا سدکو soon you will come to know you will think about that خوبیا at that time you people will be too late بے بتا سو too late بھئی فستس کرونا ما اقول لکم بس زرد جتا سب یاد وئی دغ خبرا جدا ما چکا چدا غصری خبرا مانا لیوے سبو وئی کاش چې دا غسلی خبره مونږ لري صحیح نو چې اوس د خپل تقریر دورا فرعون وی یا لکا دا په خپل کور کې مصیبت ده لومې خو یې د کار ختم تور راوړې سره تور راوړې صحیح نو چې هغه وی تور راوړې نو دې سړی سو وی و او فوض امر ال الله زس پارما کار خپل الله دا خپل معاملہ اللہ تسبارم ان اللہ یقینا اللہ تعالی بصیر واج گون کے دے بل عباد د بندگانو فوقا اللہ پس بچ کے دل اللہ تعالی سیئات ما مکرو د بد آغ تدبیر نہ چ دوی د قتل کولو فرعون تلس کا سن نہ پاسے ار یو کریزی پر سڑے نے زکات خدای تقان صحیح نو سڑے خدای تزان اس پاری نو د مخالف اور دشمن پر مرگری ورتا پلار کرو کاوٹ جوش صحیح نو دې وجه ما تاسو ته وی چې سحر د سنت او فرض میاس کې یو سل وی خزل دا وای او افوض امر الى الله ان الله بصير بالعباد درې وار مخ کې درو شریف وای درې وار درو شریف ټول ورځ تا معاملات الله تعالی په خپل برابرې او افوض امر الى الله ان الله بصير بالعباد او افوض او درا سره ده زما په خیر دوه منټه په لګ او افوض امر الى الله ان الله بصير بالعباد اي هاند اوور ماي افیرز تو الله صحیح نو ذکر دا زمون شیخ سلام الله علیه و فرمایل وی خدای ته ځان خيار او خيار مکوا س وی خدای ته ځان او خيار تاسو غاڼه پیږی نه غاڼه غاڼه هغه ته وی دا تیل پکې وباسي یا دا شوګر کین وی د دینه پکې اړه سو باسي از هغه دوه شیونه ته وی تاسو وای ورته که تاسو وته کې جلال آباد کې بېرو کندار کې بنی دا د شوګر کین نه چا کوم شی باندې جوس باس نه غیته سوې غاړای و صحیح شو نه د مون شیخ رحمت الله علیه فرمایلو خدای تعالی خيار خيار مکوا کړي په داسې غاړای کې بدل سرور کې خلاصې دوه ډېر لار دی چې تډی رو خيار وي وزان خلاص کا صحیح نو شیخ رحمت الله علیه فرمایل وې بس تل کې د دین کار کوا او خدای تعالی دنیا په اعتبار ځان لل بدل کا لا بدل دا چې پېست ته پېګا وې خدای تعالی ځان لل بدل کا وې ته بیا ګوره چې څنګه لري ساتي ملګری خو استا عقیده نه برابرې ته عقیده برابر کا خدای تعالی لل بدل کا صحیح خلک په حیرانیږي چې دا سړی دا دومره خرچې کوي دا چرته نه کوي بس وې ته خدای تعالی ځان سپارلی دی خدای تعالی ځان سپار ټول کار برواني صحیح نو بس دغه سار وو بچ ګل الله تعالی دلا سیئات ما مکرو د بدوا د بیرونو نا چې کوم دوی کړي وحاق به آل فرعون او لګي د آل فرعون پس سوء العذاب ناکار عذاب النار یغرزون علیها اور وړاندې کوی شي دوی تا غدو ون وحشیا سبا او بیگان دي ته مو عذاب قبر دي ته مو سبای عذاب قبر چې قیامت نه وړاندې هم کافر لا او ګناګار مسلمان لا الله تعالی عذاب ورکړي صحیح اده قیامت نه وړاندې هم نیک مسلمان ته الله تعالی راحت ورکړي نیک مسلمان ته الله راه څنګه ما تاسو ته ویلو چې فل حقیقت دا ټول مرحله چې انسان باندې راځي یو مرحله هغه چې د مور په خېټه کې دی د مرحله دار دې دنیا ته راځي درې مرحله هغه چې دې مړ شو څلورو مرحله هغه چې قیامت کې بیا راځوندې شي اصل کې دا د سلور قسم ژوندونو مرحله دي څه شي دا سلور قسم جو او هر راتل کې ژوند چې دغه وړاندې نه مضبوط دي نو د مور خېټه کې مونږ ژوند دیو خدای دې مقابله کې دا ژوند چې کوم د دنیا کې تیرو دا د اغه نه زیات قوی دي لینا بعد چې دا مرګ نه باندې راشي قبر تلار شو یا ارض چې وو هغه ځای حیات برزخی اره دنیا نه دې ژوند نه زیات قوی دي صحیح او دا اغه نه بعد چې د اخرت ژوند راشي ټول نه قوی تر دي نو النار یو غرضونه علیان اور باندې کول شي دې تا سو عدوا وغشيا سبعا وبيغا ويوم تقوم الساعه ابا اورز باله تقوم الساعه ج قائمي دي قیامت نو سبب ويرش يقال دل دي لفظ دي يقال الله طرف بدا ويرش ج ادخلوا آل فرعون داخل كاي آل فرعون اشد العذاب سخت عذاب ده واذ يتحاجون في النار ايات كا آغا ج جهنم يان با جگل كاي پور کی جہنم یار پسګ جنگونه وګي پور کی صحیح شو دا غل جوړی ولې شي نو په جګ دی یو بل ته اوسې یو بل ته اوسې وایز یت حاجو نا یاد کاغا چې دوی په جنگ کې پور کې فیقول الزعفاء کارکنان بوي تابداران بوي للذین کسانو تا استکبرو چې ځان لوی کړ لیډران د کفر سو لیډران ایته بسوي دا فالوورز با پنو ډالر ته وای په جهنم کې چې نا غنا لګو تبال یقینا مونږ او تاسو فالوورز فال انتم مغنول عنا آیا تاسو یې لري کول کی زمونا نصیب ان سے سامن النار د اورنا دا 200 سیلسیس باندې دا اور لګیدل دي دا 85 تر شراو ست یا 70 لګ میډیم ټایپ هل انتم مغنون عنا نصيبا من النار ايا تاسو من د فکر شي صحیح صد اور کټول نشي ور کولې دی هیټ کې لکه میرا اوس نشي قال الذين استكبروا بوي اكسان چې ځان لوی ګړل او یل لیډرانو ان كل فيا موږ ټول په دغه یو شان اور کیو ان كل فيا موږ تاسو ټول په یو شان اور کیو ان الله قد حکم بین العباد یقینا الله تعالی فیصله کړی د میز د بندگانو کې وقال الذين او بوی آگسان فی النار چې په اور کې د خزانه د جهنم خزانه کسټوډینز خزانه معنا کسټوډین نگرانان موږ څه وایو نگرانان چه نگرانان ده جهنم تبا ویده کافران ادعو ربکم چه تاسو غواره ده پروردگار پلنا یو خفف حنا چه سپکی زمومنا یوم من الغذاب یو رز ده عذاب چه بریک خوب کرا کی چه سو کی یو رز آف را کی کرا ویک لی سو ویک ام ویکن پا کیوں کی صحیح جهنمیان با چاہتا ہوئی کسٹوڈینز تا فرشتو تا تاسو زمون درخواست لکه فارور کئی او دو رب کو مانا تا زمون درخواست فارور کئی جاتا with strong recommendation with سا دا کئی کنا دیو خواه گورا پا جیل کی چھ سوکوی در جیل سپورڈنٹ وی در جیل سوکوی سپورڈنٹ وی نو دا کم جیلی او دا قیدی دا غد چھ کریکٹر خی او ہیلپ پول یا کوابریٹیو وی صحیح نا غد توی تیو درخواست نہیں کہا چھتا تا سمراعات او سا فیسریٹیز میلاو شی نا غد پا سٹرانگلی ریکمینڈ یو بلی کی صحیح رپورٹ ورکی دا سڑے ڈیو کوآپریٹ ہو دے دا سڑے دے دا سڑے دا سڑے صحیح لیکن پاکستان کی دا سی ہوئی چار دا کیا گا کسٹونیاں ہوئی کی ہوئی دا سڑے دا کوآپریٹ ہو دے شرم لکے پی جل کی بل دے دل تک مجیلیان لے چھ قرآن نور دیو تا قرآن خی صحیح ورد ہے قرآن نالتا بیا یا اگا چھ سٹرانگ نی کمنٹ کی صحیح جل خانہ جاتو ڈائریکٹر جنرل تڑی آئی جیتا اگا تا ورسی صحیح ناغا پہ الطرح سے خاص شے والا منظور کی یعنی یا خورا دا منظور کی دلہ بافتہ کے دورہ دے وہ خور کوئی دلہ بافتہ کے سوئے دورہ دے وہ خور کوئی او سار وقتی بولا یو پیالا شودے ور کوئی سار وقتی بولا پیالا او دو بولا آگئے ور کوئی صحیح الہ دا پجیل کی یو میاش کم ہے راوری صحیح ندوی بہو ملتا دے کسٹوڈین دے جانم تو ہوئی تا زمان سٹرانگلی ریکمینڈڈ کے در خاص چمولی اورس بریک خورا کی صحیح قالون دوی بورتو وی اولم تکو تاتیکم رسولکم آیا نورا غریتاس تا رسولانس تاسو بالبیناتی پوازی احکامو قالو دوی بوی بلا او رغلخو قالون دا فرشتے بورتو وی فدغو بیا تاسو بخبلا درخواستو گئی زکی تاسو دمرا غٹ کرمین لیچے مونگا تاسو ریکمنٹ کرو نشو کہ تاسو ریکمنٹ کو زما خلاب با ڈیپارٹمنٹ انکوائلی شروع شی صحیح چې دا خو ډرایور ستاسو ریکمنډیشن یې کړی دی صحیح نو هغه به ورته وایي چې په تورې مسخره تاسو په خپله درخواست کوي خدای ته نو الله وایي کین درخواست وما تحاول کافرینا الا فی ضلال د کافرانو درخواست بې مقصد او یوزلس دی وما تحاول کافرینا الا فی ضلال انا لننصر رسلنا یقینا من امداد کو د پیغمبرانو خپلو ادا کسانو چې ایمان راوړي فی الحیات الدنیا پجول دنیا کے ویوم یقوم الاشہاد اپا اور ازبالیو چی قائم شی شہادتنا یعنی دا قیامت پر ازبوم دا پیغمبران و دا ایمان والا مرگر کیا کر یوم لا ینفع الظالمین دا اور ازدا چی فائدہ بنا شیور کور ظالمانو تا معذرتوم ایکسکیوزز دا دوی دیکھ بٹیر وہ ایکسکیوز می سر اور پارڈن می خواہ اللہ تعالیٰ فرمائی چی دا ایکسکیوز او پارڈن اس سب فائدہ نہ لری ولهم اللعنت على دوی دپارا لریوال بيد الله در رحمتنا ولهم سوء الدار على دوی دپارا ناکار کور دے دوی دپارا ناکار کور جہنم نو بس باخر کی سورہ ابراہیم دلر شا دا پر دیا اللہ سوا پارا کی دے آیت نمبر یہ ویشنے شروع چا اللہ تعالی دغا زیدہ ننی سبق کی ہوئی چه دا فالاورز با خپل لیڈران سره په جهنم کې په جګړې چې مون خوستا سو فالاوري اوټن هم ټول تاسو سره درکړي مونږ سره کړو اوټن هم تاسو سره درکړي نو په عذاب اخته کړو هغه اوټ نو اوس مونږ د عذاب د سلامون کیمرا باندې راوځ دی شي نو هغه ورته چې مونږ په دغه کې د خیر په کورسای ناظر یو هوټل په یو شان عذاب کې هدو پر د 21 نمبر آیا تاو کا خبر و با اجلانی دراوسته وبرزوا لله جميعا خلق بطول خکارا ادريگي الله تعالى تا فقال الزوفا ون اقوي فعل ورز للذين استكبروا آقسانو تا چه زان لوي کرو لدران شو انا كلنا لكم تبا چه مونگا استاسو فعل ورز فعل امتم مغنون عنا آیا تاسو دفق انگه زمولا من عذاب الله دا عذاب دا اللہ نمین شے انسل گئی سا سبریک را کورشی قالون دوی بورتا ہوئی لو حدان اللہ و کچر خدای موتا ہدایت را کرے وی لا دینا کم ممبتا تلو میں ہدایت در کرے یو مانا او دیو مانا لو حدان اللہ و کچر اللہ ممتا سبریک را کرے وی لا دینا کم ممبتا تلو بریک در کرے سواؤن غلینا برابر دے ممبانے اجزغنا کہ چلیو فریاد کو ام صبرنا یا صبر کو خاموش پاتی کیگو مالنا من محیش نشتا موند پارا حس جائے نجات اور آئے نجات دخلاسی سے لارا شتا نا نزمون چلی اخاموشی دوڑا یوشی دے نو پچھو ہم سکا نکی گئی نوز دوی بطول پا شریک ہوئی ہاں زمونگی او پاورفل لیڈرز تے ابلیس سو کو لیکن اٹھولا گمرائی مرکز خوب کم زائر ہے ابلیس تے ویزی چاگل لڑ سو شاید چاہ خوب پاورفل سڑے ہو آگا بس کار کولیش نو دوی باغل راشی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دے بلے جہنم یس کے لور پہ او تخت بانے ناستی پس اما ناستی چاہ پیرا بدغوری دے باغا تخت بانے ناستی نو دوی باغا تخت پر عریضہ پیش کی درخواست پر پیش کی چھے بابا تا خمشر بابا ہے نا تو سپر پاور ہے تسکولش وقال الشیطان و شیطان بوئی لما قضی الامر چکل معاملہ و فیصل شوید جانم یانو جانم تا و جنت یانو جنت تا نو دے با جانم یانو تسکوئی چین اللہ وغدکم یقین اللہ وعدکڑ و تاثر وعد الحق رشتونی وعدا و وعدکم ما تاثر وعدکڑ و فاخلفتکم خو ما تاثر دروغ بیلیو ما چی سم تاثر بی طول میں دروغ بی صحیح وما کانا لی علیکم من سلطان انو زما تاثر بار اس قدرت حکومت ما خو تاثر صرف دروغ بیلیو تاثر صفار بیلیو زما تاثر بار اس حکومت خونو الا ان دعوتكم مگر یو ساده دعوت میں درکتا استا فاستجبتم لي وتا سما دعوت قبول کر رب سر روان فے ما ہن پولیس دل لے گلے نے ارمی دل لے گلے وانے میں پریشرائز کڑی وئی بس جو ساده خبر میں دوکلا تا سر روان فے نو فلا تلومونی ما مبلم کوئی پ ماولی ملامت وئی وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَلَامَتْ وَائِ پَسَانْخ پَلْبَانِ مَانَ بِمُسْرِخِكُمْ نِمَزُ فَرْيَادَ رَسْتَاسُ امداد کے ان کے ستاسو وَمَا أَنْتُمْ بِمُسْرِخِيَ أَنِي اتاسو فَرْيَادَ رَسْمَا إِلْنِي كَفَرْتُ سَكَافِرْ شِيُمْ بِمَا شْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ دَدِي وَجِي چِ تاسو شریک کرو اللہ تعالیٰ سر مخیر دیر دا خدای من منل ازماو منل دا خوش تاسو روان دے کافر شوئے اِلَّا الظَّالِمِينَ يَقِينًا ظَالِمًا لَهُمْ عَذَابُ الْعَلِيمُ دوی دے پارا دردناک عذاب دے الحمدللہ رب العالمین ان وعد الله حق يقينا وعد الله تعالى رشتونه دا نو چې الله وعده کړی دا یو دا یو وعده دا کړی دا چې هدایت الله ورکه بل څوک نشي ورکولې نو کته ډیر ځانم ستړی کې نو چې چا د بار الله فیصله ده هدایت دی کړی او پیغمبر ته نشي ورکولې دا یو او دیم چې الله بتا سره امداد کوي نو اس وقت دی اللہ تا معلوم دے کہ تحری کے دا ٹائم نمک کی اگر امداد راتے نشی درہم چے منکرین تبا اللہ تعالی عذاب ورکی نو چے تحر سو کے ناغ عذاب رکاول شے نی دا وقت نوڑا دی راوس دے شے ناغ عذاب سٹاپ کول شے نی دا وقت نوڑا دی راوس دے شے نو لہذا نتیجہ دا شوا چے تا صبر کوا پیشنس او سٹیبلیٹی صبر او استقامت فاصبر صبر کوا ان وعد الله حق یقینا وعد الله تعالی رشتونه دا واستغفر لذنبك ابخنا والا لذنبك نو زم خوئی گناہ تا زم سے دوی گناہ تا نو پیغمبر نہ گناہ نے کی دالتا مسئلہ ولی کہ چه پیغمبر د نبوت نوڑان دے اورست د گناہ نہ پاک دی دے گناہ نہ کی البتہ خطا دی کی خطا ان انٹینشنل نہیں غیر ارادی تو خطا سنگ شی پامالی وی تو یو خبر غیر ارادی تو او گناہ دا ارادی تو گناہ کو سڑے پوئی کم چی دا شین اروال بیم کری نا پیغمبر خو معصوم وی او زکا معصوم وی چی دے نمونہ وی رول ماڈل وی دا امت دا پارا دے وجن دا شخصیت اللہ پرفیکٹ پیدا کری دا اللہ کامل انسان پیدا کری فاصبر ان وعد الله حق صبر كما يقينا وعد الله تعالى حق دا واستغفر لذنبك ابخنا غالا لذنبك نو دے دا پیغمبر تے جڑا گناہ اس بل دا گناہ نہیں خطا ہے بخنا غالا دا خطا خپل دا پارا بخنا غالا دا خطا خپل دا پارا اگر چہ خطا بان اللہ نی ول نہ کئی خطا بان اللہ نیول خود لوی سڑی خطا ہم لویا گنلش چه شخصیت لوی دا خطا ہم لویا گنلش واستغفر لذنبک ادوی معنی دا چه واستغفر لذنب امتک بخن غواڑا د گناہ د امت خپل پارا نو پیغمبر علیہ السلام دعا گانے کولی چې الله مغفر لی امتی او الله زما امت ته بخنه وکړي. وسبح تسبیح وایا بحمد ربک سرد حمد پروردگار خپل بالعشی ان ذا ایونی ما خام عشی معنی ما شام والابکار اپا سبا کے یعنی ما خام او سبا دا خدای تسبیح حمد کا معنی دار چی پا ٹول اوقاتو کی سارا و ما خام دیو دا سی استلا دا ٹول اوقات تینا مراد ہوئی صحیح ٹول اورز ٹول اورز صرف رضم نا ٹول اورز شپت مراد ہوئی زکر شپت ما خام او سار میں اسکی دا اورز سارا و ما خام میں اسکی دا صحیح معنی دارا چی خدای سر تعلق سلیر ساعت برقرار ساتا ان الذين يكيننا كسان يجادلون في ايات الله جغي جگڑے کئے بحث نہ کئے جدال کئے آرگومنٹس کئے ریزننگ کئے في ايات الله پایتن دا اللہ پا احکام دا اللہ کے بغیر سلطان بغیر دس علم اتاں چراغلے دویتا علم نشتا مولا شوی دے صحیح چرتے علم کرنے نہیں خوش شوی دے مولا شوی دے لگیای بحث پر دیر سرا سبا کی دیر سرا نو تب اور دوائی چی یعنی کہ ما خصو کارو شوال تزم رازم نو که سوام نو ساتا دی راز را داشتا چی را سزدک نکو مرتا خود تو خو ما چرتا منس کیم لے کتلے و اٹومیٹکلی تا مولوی سے بشدہ سنگا صحیح چتا بحث سو لوگ اِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ يَقِينَنَا كَسَانْ چِ اَغَيْ بَاسُنَ كَيْ فِي آيَاتِ اللَّهِ پایتنو احکام دا اللہ کے بغیر سلطان بغیر دا علم اتاہم چراغلے دویتا بغیر دا علم چلوی تراغلے دی اس علم وردنے راغلے بیاون بحث کئی الفی صدور ند پزنو دوئے کہ اللہ کبرن مگر یہ لوئی تکبری رزڑ کی اوا تکبری دار جزا پار سے پوئے گا الفی صدور میں اللہ کبرن پزڑ کی دا تکبر دی جزا پار سے پوئے گا الفی صدور امن دے پزرن دو دوئے کے اللہ کبرن مگر دلوئے والی احساس دے جسے احساس دے دلوئے والی اچھ جزا دلوئے سڑے جزا پوئے گا ادا مصیبت عموماً پا دی مادرن تعلیم یافتہ مسلمان آکے لیر دے صحیح شو مادرن تعلیم یافتہ مسلمان نالکت تو خو ڈاکٹر ہے صحیح نا ڈاکٹر ہے پر اندا تم رکھ کلو نا تیر کڑی انسان کا ڈاکٹر چھرے خدا مولا سنگر تو خو انجینئر سے بھی آخی دا پارا خود تمرا مدہ پا جامعہ کی تیرہ کڑی دا پوہنتون کیلئے تیرہ کڑی دا انجینئر سے بھی خود مولا سے پیش دیر پارا دیم سو وقت تیر کڑی دا صحیح نو بس دا یہ مصیبت دے حالانکہ دا ڈاکٹر چے سمرا بلوئی ڈاکٹر دے دیکھ کر دے انجینئر ایک میدان کی بحث نہ کری دا انجینئر چے سمرا بلوئی انجینئر دے دے دا بل سائنس میدان کی بحث نہ کری خوبت قسمتی دارا چے شیطان پام کو ایک شعبہ دین کی بحث شروع الفی صدور ملا کبرن ماں بے بالغی ند پزرن دو دوئے کے مگر احساس دلو یے دے ماں بے بالغی ہے چے دوئی ندی رسید ان کی دلو یے غی مقام تا چے کم دلوی تصور دے زان متعلق چرتا غی تا رسیدو امکان ہی ملیشتا دے چے زان تا سمر روی سڑے وئی سمر پویا وئی دے پویا آغا سٹیٹ تا رسیدو امکان ہی ملیشتا فاستعذ بالله تطبنا غوانا بالله تعالى بان داس خلقنا اعوذ بالله ويفر اعوذ بالله انه يقينا الله هو السميع ودي اريد كده البصير ودي لدل كده لخلق السماوات والارض يقينا بيدا كول دا اسمان ودزمكي اكبر من خلق الناس دا ډیر لوی دی د پیدا کولو د انسانانو نه نو دا مسله د پاس بعد الموت ده د لایف افټر ډیت ده چې مشرکینو ته دا ناممکن ښکارېده چې د مرګ نه بعد به الله تعالی انسانان بیا څنګه ژوندي کوي نو الله جواب ورکړ چې دا انسانان بیا ژوندي کول دا ډیر مشکل دي او کنه دومره لوی اسمان او ځمکه جوړول ډیر مشکل دي انسانان بیا ژوندي کول هغه د ذراتو اسمبلینګ دی بیا یو ځای جمع کول دی خو اسمانو نازمه کا دی ابتدا پیدا کول اخو ایجاد دی اخو انونشن دی نو ایجاد دا د ایعاد نا نسبتا گران وی ایجاد گران وی پر نسبت سر ایعاد دا ایعاد مانا چی یو شی اسم بلکی لخلق السماوات یقینا پیدا کول دا اسمانو نو دزمکی اکبر من خلق الناس دا ډیر لوی یعنی ډیر مشکل دی پیدا کول د انسانانو نه ولکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر انسانان هغه نه پوهیږي وما يستوي الاعمى نشي برابر دے ړوند ول بصیر او بینا سړے ړوند او بینا سړے پر کې برابر دے نشي والذین آمنوا وعملوا الصالحات انشی برابر دے آکسان چی مان راوڑ دے آمل کڑے دنے کو ولل مسیعو او نا بدکار سڑے نو یو سڑے مومن دے عقیدیم صحیح دے عملیم صحیح دے ابل سڑے مسیح دے عقیدیم فاسد دے عملیم فاسد دے نو دست بڑے ابل سر برابر دے شے قلیل ما تتذکرون خدیر لگتا سو تتذکرون پا خبر پانیسان پوئے ہوئے ان سات یقینا قیامت لا دیتن یقینا راتن کے دے لارے بفی آنشتن شک گئے کے ولیکن اکثر الناس لا یومنون لیکن دے انسانانو اکثریت اغی ایمان نساتی وقال ربکم ادعونی استجب لکم او ویلی دستاسو پروردگار ادعونی ما بلئی ادعونی مانا ما بلئی ما تا بلنک ما نواری ما تا آواز کوئی ادعونی ما تا آواز کوئی دا ہر مشکل دا پارا دا ہر خیر دا پارا استجب لکن زب قبول کن تا دا پارا ریسپانس بدر کن دا بس کن جواب بدر کن نوزدال تولی کا چی دعا دا مسلمان اللہ تعالی یقیناً قبلئی چ آداب تو دعا ملحوظ ہوئی چلے حاضر ساتھ دا دعا دا آداب دا دعا یو ادب دا دے چ تا حرام نہ خورے حرام نسکے حرام نہ غسلے حرام کے نہ اسے کے کڑی یو حدیث کرا دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چ یو مسلمان با شکایت گئی چ او اللہ زتا تا آوازوں کو دعا گانے کو یا رب یا رب او اللہ او اللہ دا کارو کا دا کارو کا ولا استجاب لی ازما دعا نہ قبلی گی صحیح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چ ما کرو حرام دے سڑی خوراک حرام دے و مسکنو حرام کور چ پکی اسی گیا حرام دے و ملبسو حرام جامے جا وستر اغا حرام دا و غسی بالحرام دا غشی وینے پا حرام جوڑی شوی دی فانا استجاب له نردغه حرام ورو دنه چکم आवाज رو دی خدای څنګه کوي اخو आवाज بدوی او الله تعالی بدوی आवाज اوري نه اخو د ګند مې درو کړي یو آداب ده وې ما آداب د دعا چې سړی عبادت کوي او هغه پس دعا کوي سو کی یو عبادت کوي منځو کی روزه ونی سي سو کی ای پس دعا کوي درې ما آداب د دعا چی شروع دا خدای پا تعریف اب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بانے پا درودو کی یہ وجہ مجھے دعا شروع کرو منکو والحمدللہ رب العالمین دا خدای تعریف دے والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد و آلہ و اصحاب اجمعین پیغمبر پاک بانے درودو بھائی صحیح او سرورم ادب دو دعا چی دا عقیدہ دی چی اللہ تعالی دعا قبلی دا عقیدہ دی چی اللہ تعالی دعا قبلی اب انزم ادب دو دعا چی اللہ بدا دعا ایز اٹس قبلی ایز کدا زما د پاره د خیر ذریعہ وی ما تاسو ته لمزو شیخ سره رحمت الله علیه ته بچاوی جی وعده مې نکی نو شیخ سره ته دعا وکړه نو شیخ سره رحمت الله علیه وای الله تعالی زمون دی مرګری له خیر ورکړه الله تعالی زمون دی مرګری له خیر ورکړه الله تعالی زمون دی مرګری له خیر ورکړه فلنا خیر حافظ او رحمن بر سره براوی وی جو وعده مې کړه سو کارو شو بچې مې نشته معنا چې بچی له پاره ته دعا وکړه شیخ صاحب بیا وی اللہ تعالی زمون دی مرګری ته خیر ورکړي اللہ تعالی زمون دی مرګری ته خیر ورکړي اللہ تعالی زمون دی مرګری ته خیر فالله خیر د مارته واره مې چې د خلق واړي چې تاسو د زمون دا کما ضرورت او تقاضا چې نه چې دا په خپل دعا کې ذکر کوي یا نه کوي چې الله دل خزر ورکړي او الله دل زوی ورکړي او الله دل دا ورکړي او الله دل دا ورکړي مې مرګری دا خو ضروري نه چې سړی د پاره په خزر کې خیر کړي د خزر مصیبت جوړ شي کله د بچی نه مصیبت جوړ شي الله نه به همیشه خیر غواړي نو چې کوم شی کې تا لپاره خیر وي الله به هغه فیصله کوي او که ته ورته وایې چې خدای را له خزر راکړي دا دعا وایې نه قبول کړه او اخذ یې د ګیرې نه نیولې یا دا پټکې د لمر نه توکړې چوکړې نو وایې چې خدای اوس به دې نه خلاص کړي صحیح د دې وجه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دعا د مسلمان په آداب او ملحوظ وي سره د آداب وي نو الله یې قبلې په یو د درو طریقو اللہ قبلی پا یو دو دریو طریقو یا خدا کا متعلق شی ور کی چکم دے غواڑی متعلق شی غواڑی دا غور کی یا دبانے یو مصیبت را روانو نو چې دس غختلا خو ورنکلو خو یو لوی مصیبت دے خدای دفک یعنی دخو اللہ نا وغدی چی او اللہ مالا یو شل زر ڈالن پکارت صحیح شل زر ڈالن پورت ملاو نشو خود دیر ضروری و نقصان و ترا روانو آتے خدای دفک صحیح او یا پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی اللہ والا دا دعا پا عبادت پانے قبول کی او آخرت کی والا دا آگے عجر بل کئی دا دعا یہ کلمات والا پسکی قبول کی پا کریڈٹ کی پسکی والا قبول کی پا کریڈٹ کی او آخرت والا آخرت پانے اللہ تعالیٰ بولا عجر بل کی وقال ربكم ادعوني استاسو پروردگار ویلے چی مانا اقوالی ما تاوارو کئی استجب لکن زتاس تجواب درکم یعنی قبلول کو ان الذين يكن الاخلق يستكبرون جزان لوی گنی عن عبادت د عبادت زمانہ جزان لوی گنی د عبادت زمانہ سيدخلون دی بداخلے کے جانم تا داخرین ذلیلا داخر مانا ذلیل اللہ الذی اللہ تعالی غد دا اس دلائل توحید دی دا اس دلائل ذکر اللہ دا تصور چ دے دا د انسان په فطرت کې پروت دی دا الله تصور دا د انسان په فطرت کې پروت دی او دغه وجه ده چې دی الله په یو صورت یا په بل صورت مني البته دی پکې کله مسلټ شي غلط شي پکې د خدای پیژندو کې غلط شي نو څوک سټیج ته بیا په سجده پروت دی چا د مار شکل ټوکړي چا د زمري شکل ټوکړي څوک نور ته سجده کوي سوکس پرمائی دا سجدہ کئی ایون دو آرشمی دا سوئی چی منکرین دا خدای سوک منکرین دا خدای اغام فی الحقیقت مقررین دا خدای دی نا چی خلق دا خدای نے انکار گئی دا انکار دی دلیل چی دی خدای منی دا انکار دی دلیل چی دی خدای منی زکا ہوگا دا خدای دا خدای پا تصور نمانی نو خود سبل شیب ہوئی دا کائنات و نظام تا جو گوری نو یا بدا ہوئی چی نیچری چلی سب ہوئی چی فطرتی چلی صحیح اس دغه خدای دی خدای ته تعبیر پس کوي په فطرت کې کوي یو مشرک تینا تعبیر په بت کړی دی بل مشرک تینا تعبیر په نور کړی دی بل مشرک تینا تعبیر په سپرمای کړی دی زه دغه تعبیر په فطرت باندې وکړم هغه وایي د خدای نه انکار ممکن دی نه ارشمی ته سوې چې دا کوم شی ستا په نیچر کې لګېدلی دی په هارد ډیسک کې دلای اچول دی هغه نه انکار امکان چرته دی دا هغه نه انکار امکان دی ځکه دا شی په هارد ډیسک کې بالکل په خمیر کې اخته دی پاسه کې خدای واخ دیو جنا برزنیف برزنیف برزنیف نو دا برزنیف هغه د مالټې په هغه سمندر کې په هغه شپ کې د هغه بیلستیک میزایل باندې یو ټریټي کولا امریکن پرزیدنت سره امریکن پرزیدنت سره نو چې کله هغه ټریټي ساين کړ او شیک هند کو رون ریګن سره شیک هند کو نو په هغه کې برزنیف ورته وي چې وی مست پر فیل Otherwise, we will be questioned by God Almighty. Sahi. We bayat, chida wada pura ku. Kani piya ba? Allah. Allah bata pos gai. Sahi. The Pakistani akhbar de urdu ala nawa waqt. Sahi. Naga onwan war kadao. Chidiya jabran jabutu ne to khudai hada ya. Sahi. Namai chida uskur da shape of nature ki prot de. Halangi da barzanif for a tol of falsafi bunyad ki pa inkari khuda bane. Pasa bane? اللہ الذی اللہ تعالی غزاد دے جعل لکم اللیلہ چھ پیدا کرے تا تپارش پالے تسکنو فیہی چھ تاسو آرام کئی دے کی نوش پر دید پر دے چھ آرام پر کیوں کہ دا نیچر دے دا سرے دا نیچر دے والنہارا اروز پیدا کرے دا مبصرن خودن کی روزی پیدا کرے دا سر شون کی نو شون کی دکا چھ رانا بھی نشہنو پر کھکاری شپیت دیارش پر شہنو نخکاری شپا دا آرام دا پارا ارز دا شعور دا پارا چھتا گدو بکی ان اللہ یقینا اللہ لزو فضل علاللہ سے دا مہرو بانا مالک دا پا انسانانو بالے چھو گورا اللہ تعالی دا کار دا پارا والا رز رنا پیدا کری دا دا آرام دا پارے والا تشپی تیارا پیدا کری دا ولیکن لا اکثر الناس لا یشکرون لیکن اکثر خلق شکر کئی ذالکم اللہ دا اللہ تعالی اللہ دے ربکم رب ستاسو دے خالق کل شئین دا اللہ رب ستاسو دے چی دا شئین پیدا کری دی خدای وای تاسو ما کې خطا کې ولې دا الله تاسو رب دې بل چاته رب اولاد مو وای خالق کل شی دې پیدا کول کې د هر شی دې لا اله نشتر مستحق د عبادت الله مگر د الله دې فانا تو فقونا نسرنګ تاسو اړول شی دې د الله نه بل روح باندې څنګه روانه گئی فانا تو فقو کذالک دارنگے او فکل الذین علولشی د تصور د الله نا کسان کانو بی آیات الله چو وی پاتون د الله تعالی باندې یشهدون انکار کول الله الذی الله ذات جعلنکم الارض چګر ذولے تا د پارزم کا قرارن قرار داستوګ نزای اوسیدو زای والسماء اسمان بنا انجت وصوركم الله تعالى استاسو شکل جوړ کړل فاحسن صوركم خيسته کړی دي شکل نستاسو نو دنیا کې د انسان غو نه خيسته شکل د بل مخلوق نشتا ورزقكم من الطيبات الله تعالى تاسو روزي در کړی دا من الطيبات د حلال سيزونو ذالکم الله تعالى تعالی ربكم رب استاسو دې فَتَبَارَكَ اللَّهُ بَرَكَتْ وَلْكَوْنَ كَدِ اللَّهُ تَعَلَىٰ پَمَال کے پَحَال کے پَعَيَال کے مَا تَاسْتَوِي انسان دریو شینو کے برکت واری پَمَال کے برکت واری پَحَال کے برکت واری پَعَيَال کے برکت واری چھے اللہ حال میں برکتی کی چھے عزت رہتا ملاوشی حال برکتی مانا صحت میں دیوی عزت میں دیوی مال کے میں برکت واچے چھے تحسینیات میں پوروی او پَعَيَال کے میں برکت واچے چه اولاد می تابیدار وی انسان دا غدری شگینا غواری نا اللہ تعالی ویچی دا غواری خدای سر با تعلق پیدا کی ذکر دا غدری وارد سنو کی برکت سو گئی چه فَتَبَارَكَ اللَّهُ پَس بَرَكَتْ وَرَكَنْكِ دِ اللَّهُ تَعْلَى رب العالمین چه رب دا مخلوقات دے هو الحیو دا اللہ تعالی ابدی جون دے دے حی مانا جون دے مانا ابدی جون دے دے سنس ایور فار ایور ہمیشہ نا دے ہمیشہ بھی لا اله نشت معبود الله مگر دا الله دے فدعوه آواز کوئی دای الله تا مخلصین له الدین پدے آلت کے چه خالص ان کی دای الله دا پار الدین د دل الحمدللہ تول تعریف اللہ لدے رب العالمین چه رب دا مخلوقات دے قل طور توائے او پیغمبرا انی نحیتو یقینا زمن کړي شوی ما اند دې خبره نا عبد الذین چې زای عبادت کوم دا خدایانو تدعون من دون الله چې تاسو ورته आवाजونه کوي بغیر د الله نه لم جاءنی کله چې راغره دې ما تا البینات واضح دلائل من ربی درب زمانا و امرتو ما ته حکم شوی دې ان مسلمه چې زو سر نګون شم اسلم مانا سر کی کے دل ان اسلم جز غاڑ کے دم لرب العالمین رب مخلوقات دا والذی اللہ تعالی غزا دے خلقکم چھ پیدا کرے تاسو اصلا اوریجنلی من تراب د خورنا ثم ابیا من نطفت دو نطفینا نسلا نو اصلا د خورنا پیدا کریے او بیا نسل اسنا پیدا کریے نطفینا خو نطفا دی باندې مراتب تیر شوی دی سمم من حلقات الابیاد علقینا نو حلقا دا اغکلات دی منجمد وینا دا چه اغلق دا لیچ مندی زنجیر دا دی اوم سرا سمم یخرجکم طفلا ابیا راو باسی اللہ تعالی تاسولا طفلا بیبی طفل مانا کچھ نہیں ثم لتبلغوا وشدكم ابيا الله استاسو تربيت کي تر دي پوري چور سي گئی تاسو وشدكم مضبوطيا زوانه تا اشد معنا مضبوطيا يعني زوانه تا ثم لتكونوا شيوخا ابيا انجام كاردان چ شي تاسو بوډا گا شيوخ معنا سپنجري وَمِلْكُمْ بَعْزِرَ تَعْسُنَا مَنْ يُتَوَفَّا دَا آغَ دِي يُتَوَفَّا چِيَ غُوفَات قُرِشِ مِلْ قَبْلُو مَخْكِدَ دَيْنَا نو مَخْكِدَ سَنَا یعنی مَخْكِدَ بیبی کی دونا پا نمور خیٹا کی مرشی مَخْكِدَ زوانائنا پا لکوالی کی مرشی مَخْكِدَ گوڑاوارینا پا زوانائی کی مرشی وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى بَعْضِرَ تَعْسُنَ آغَدِ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ چِهَا وَفَاتْ كُوَرِشِ مِنْ قَبْلُ مَخْكِرَ دِينَا وَلِتَبْلُغُ عَجَلًا مُسَمَّا اس اللہ تعالیٰ فرمائی چِه سوک پا کم حالت کی مر دی کدھا مور پا خیٹا کی بچے مر دے کپا کچھنی والی کے مر دے کالک والی کے مر دے کزوانائی کے مر دے دا سے موایا چِه دے دخپل فکسڈ او اپوائنٹ ٹائم نہ بغیر مر دے اللہ تعالیٰ وی دا سوچ پا کم وقت مر سم دغی ٹائم نو دیو جو فرمائے چِه والی تبلغو اجلم مسمن ادا دید پارے تاسور سے گئے اغا مقرر وقتا ولعلکم تاقلون ادید پارا چِه تاسو پا خبر پوئشے پس خبرہ چِه دا ٹول زمون جون او ہر لمحہ دا اللہ تعالیٰ پا کنٹرول کی دا صحیح زمون دا جون یو سیکنڈ دا زمون پا کنٹرول کی ندے سورہ حج آیت نمبر پینزم پیج آیت نمبر پینزم یا ایوہ الناس و انسانان و ان کنتم کیئی تاسو فیرے میں من الباسے پشکے من الباسے دجوننا آغا جون چلے مرد پاس رہا دی کپا دی کہ مشک بھی نا اللہ تعالیٰ دا شک زرنا او باسائی دا مرد نباد جون کے مشک تنے دا شک زرنا او باسائی ولی فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ يَقِينًا مُنْ پَيْدَا كَرِي تَاسُ مِنْ تُرَابٍ دَخَوْرِنَا أَسْلًا سُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ الْأَبْيَا نَسْلًا دَنُطْفِينَا سُمَّ مِنْ غَلَقَةٍ الْأَبْيَا دَغَلَقِينَا سُمَّ مِنْ مُزْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ الْأَبْيَا دَغَتُوْتِي دَوَخِنَا مُخَلَّقَةٍ چه مصوره دا مخلقه مانا مصوره دا فاقیبان اللہ تعالی ڈاٹس دا گئی سب پورا گئی ڈاٹس پڑ گئے لیکن سنگ ڈرائنگ والے دان تے ڈاٹس لگے کنا اب یہ لائن نہ رکھی اور ڈاٹس لگے ہاں روپیہ سو کی ڈیزائن کی صحیح و غیر مخلقات الاد غیر مصور ان اللہ تعالی وہی داس نا چگی نظر ڈیزائن محتاج ہے زما کو خدا چا کے ڈیزائن اڑا کو اچھا کے ڈیزائن نہ لگو صحیح دوس انسان جوڑ کر بغیر ڈاٹس لگے لینو بین لکم دا دے دا پارا چشکارا کتاس تا قدرت اخبر ونو قرر فی الارحام اقرار ورکو منگا پر حمونو کے ما آغا ما دینا نشاو جز منگا خوخے الاجر مسمى تر مقرر وخبوری سم نخرجو کم بیارا و باسو تاسو طفلن کشنے مسو سم لتبلغو و شدکم بیادر دے چور سے گئی تاسو قوت خبرتا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى أَبَازِرَ تَعْسُنَ آغَدِ چِهَا گویا وفات کریشی کنا بخبل مقرر ٹائم خسوک پا کچھ نیوالی کی سوک پا زوانائی کی سوک پا لکوالی کی سوک پا بڑاوالی کی وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْزَلِ الْغُمُرِ أَبَازِرَ تَعْسُ آغَدِ چِهَا بوت لیشی إِلَىٰ أَرْزَلِ الْغُمُرِ أَغَدِرْ كَمْزُورْ تَرِينِ عُمَرْتَ إِلَىٰ أَرْزَلِ الْغُمُرِ کمزور ترین عمر دا چی بیائی دا بدن ٹول قوا کار نکی وگیوں دا سکڑی چیغے بوردوے صحیح خوگنے ناوری خیٹے ٹک نہیں خپی یہ خوگی گی سر بانے درد بھی سترگو نظر میں لگی کسو گوری ہوں نو میگنیفائنگ گلاس دا دیخی صحیح خوراکی ناز میں گی دیتا وہ ارزل العمر پیغمبر علیہ السلام با دعا کو رمانزن آباد اللهم اني اعوذ بك من ارذل العمر خدای ز تعالی پناه غواړم د ارذل العمر نه صحیح او بابا ډیر خانک شپې شکړي چې خایس د مخ وې تور کو دې شي په پیرای کې سره بل ډیر شایسته خلک چې بوډاګان یا سبحان الله هغه شایسته سرګي چې خلکو به مثال ورکړي اوس ته اوپر وانی او داسې کړی شایستا مخوے تورکو دے شیپ پی رائے کے سمکامت وی کوک لرگے شیپ پی رائے کے صحیح او لکا شمد سہر سار تیل کلاسی چٹو لشپا شاہو بلے شی نسار بیدا سے ملکی بلی ہاں لکا شمد سہر آفتاب دے شمی چشمک میں زنر لکا شمد سہر آفتاب دے شمی ہم بے تابا ہم زڑے شیپ پی رہے کے صحیح او کسو خری لکا زہر نازمی جی کسو خری لکزار نہ ہضمیگی نہ سسکے نہ سخوڑے شی پپی رہے کے او یو طرف تے سر ری دی بل خوادرمی رخش پیرا گلی خپل بدن تمام پردیشی پپی رہے کے او مڑلا خد پس دمر کبیا جول دیشی خو نشتا دا چی سوک سلمے شی پپی رہے کے او اے رحمان پیریا سے عاجزی دا کرستم ویزر پیسوے شی پپی رہے کے مضبوط مضبوط خلق خلق بوئی بابا دل اصول نیسا حالانکہ دغ بابا چی میدان تا براوتا او چیلنج بے که خلق سوک بے مقابلے تا نراواتا خوز چی بودا شوئے دے نبت خلق بوئی بابا دل اصول نیسا نو واپس پل سبق تا هو الذي الله آغازات دے یحیی جوندی کول کئی و یمیت اومڑول کئی فیضا قضا امرن اچ کل فیصل کی یو کار نو دا غیر پر دیر اگد وقت نالی فینما خبر دا دا یقول لہو چوئی اغی کار تا کن شا فیقول نو بس اغشی نو خدای خدای سے کارون نکے چی پلین مونے کئی ورطا نا اوئی شا الم تر الى الذين اياتنا غوري اكسان ہوتا يجادلون في ايات الله چاہے ریزننگ کے او جھگڑے کے پیتن دا اللہ کے احکام دا اللہ کے قوانین دا اللہ کے ان یصرفون سرنگ تو اڑول شد حق دلارنا الذين دا خلق دے کذبوا بالکتاب چه دی تکذیب ده کتاب کرده ده و بما او ده پیغام ارسلنا بی چه مونگلی گره ده غیفرا رسولنا پیغمبران پل فسو فیالمونا زرده چه دوی و پوشی از الاغلال فی آناقه دا بها غا وقت الاغلال چه زنزرونو پراته فی آناقه پسٹونو دوی که و السلاسلو او نور زنزرونو پراته پخپود دوی که نغل دا آغا زنزیر توئی چی لازون سٹ سرو تڑی صحیح او سلسلہ دا آغا زنزیرون توئی چی پدی مانی خپیو تڑنی شی ما اللہ وی لازون او سٹ تمی ورہ اغلال چھولی خپو تمی ورہ سلاسل چھولی یصحبونا ادوی برا کشکول شی فی الحمیم پا آغا بوائلنگ آغا یشیدون کی گندلی کٹ کی سم فلنار ابیا پور کے جس جرونا دوی ببلولشی سم قیل لہم بیا بویرش دویتا اینا ما کلتم تشرکونا شرط دیا خدایا چتا سشرکون من دون اللہ بغیر دا اللہ نا قالو دوی بوئی دولو عنا ازم انہوں رکشو خدایا ازم انہوں ناول خوب داوئی صحیح او دروگو را حافظہ نباشر کم سڑی دروگوئی دی خوبیان بدی را بدلی نوال بویا مون رخ صحیح نو یو منٹ بعد بوئے نا مون گے دینہ مخ دے اچ سی عبادت نہ کرے نو مو یادی کی چمون دا اللہ نہ راد بن چے عبادت کرے بل لم نقل بلکہ نو مون گا ندعو من قبل چ مون گا عبادت کو یا بل نہ کو لا من قبل مخ نہ دے ناشے اندیشی کذالک دارنگے یذل اللہ خطا کے او گمراہ کے اللہ تعالی الکافرین کافران ذالکم دار دے وجی بے ما کنتم تفرحونا چتا سو تکبر بکو فلر دے پزما کے بغیر الحق بغیر دس جواز نہ بغیر الحق بغیر دس جواز نہ و بے ما کنتم تمرحونا او دا وجی چ تکبر بمو کولو پہ حرکات کی نو تفرحون او تفرحون لگا اس گویا حدیث کم وی چیو لفظ تفرحون یو لفظ تمرحون تفرحون دا تکبر دے پا اقوالو کی او تمرخون دا تکبر دے پا حرکاتو کی نو جسو پا خبرو کی زان لوی لے گئی دیتا فرح بھی سوئی وقتا فرح او جسو پا حرکاتو کی تکبر کی دیتا مرح بھی او دخلو ابواب جہنم داخل شے دروازو دا جانم تا خالدین فیہا ہمیشہ بے دے کے فبیس مسول متکبرے ڈیر ناکار دے زائد متکبرے نو فصبر صبر کوائن لواد اللہ یقینا واد دا اللہ تعالی حق دا رشتیا دا فا اما نوری اللہ کا نو یا خو منگ اخیو تا تو پیغمبرا باز اللذی بازی آغا عذاب نغیدون چی منگے واد کو دوی سر ستاپ جون بتا تو خیشی کافر اللہ سنگ عذاب کرکو او نہ توفین لگا ایا بم گتا وفات کو مخ کے دا آزاد دوینا خود فکر من کیگا ما دوی ته سزا نشي بچ کېدی. فإلينا يرجعون موږ ته به دوی واپس کول شي. الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد وعلى واصحابه اجمعين. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن وجعلنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وكفنا عنه وتوكلنا على الله.